Twee uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. In Oostenrijk is een Nederlandse jongen van 14 om het leven gekomen na een ski-ongeluk, meldt een Oostenrijkse krant. De jongen kwam tijdens zijn afdaling buiten de piste terecht en viel zo'n 25 meter naar beneden over een steile helling. Het ongeluk gebeurde ongeveer 50 kilometer ten westen van Innsbruck. Hulpverleners hebben de jongen nog geprobeerd te reanimeren. Demissionair premier Rutte noemt het goed nieuws dat Sigrid Kaag is benoemd tot VN-gezant voor de wederopbouw van de Gazastrook. Ik ben ervan overtuigd dat Sigrid Kaag de kennis en ervaring meeneemt deze taak als geen ander te vervullen, schrijft Rutte op X. Kaag stopt op 8 januari als demissionair minister van Financiën. Ze is door VN-baas Guterres gevraagd om aan de slag te gaan als coördinator voor de humanitaire hulp en de wederopbouw voor de Gazastrook. De politie heeft gistermiddag in Breda een waarschuwingsschot gelost om een man aan te houden. De man liep kort daarvoor met een mes rond bij een winkelcentrum. Ondanks waarschuwingen van agenten en het waarschuwingsschot gaf de man zich niet over. Daarop werd de verdachte getaserd en is hij in zijn been gebeten door een politiehond. De man is naar het ziekenhuis gebracht. Kanye West heeft zijn excuses aangeboden voor zijn eerdere antisemitische uitspraken. Vorig jaar kwam de Amerikaanse rapper en modeontwerper in opspraak vanwege antisemitische berichten op sociale media. Kledingbedrijf Adidas stopte daarna de samenwerking met West. Ik wil mijn oprechte excuses aanbieden aan de Joodse gemeenschap voor de ongewenste ophef. Het was niet mijn bedoeling om mensen pijn te doen en ik heb er spijt van, schrijft West in het Hebreeuws op X. Het weer. Vannacht zijn er opklaringen en is het vrijwel overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 2. De komende dag eerst vanuit het zuiden regen, 's middags tijdelijk droog en dan wordt het 8 tot 10 graden en 's avonds opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Traditie. Voor sommige mensen een woord met een misschien wat ouderwetse bijsmaak, maar dat geldt zeker niet voor mijn gast van vannacht. De nacht van EO. Met Elodie Harreman. Ze is docent levensbeschouwing, jongerenpastor, diaken en sinds kort heeft ze ook nog een bijzondere titel op zak. Bij mij in de studio zit de nieuwe jonge theoloog des vaderlands, Thelma Schoon. Welkom, Thelma. Dankjewel. Wat fijn dat je er bent. Heel leuk. Over traditie gesproken, de kerstdagen zijn achter de rug. Wat betekent dat feest voor jou? Ja, kerst is voor mij eigenlijk het feest van het licht midden in de duisternis. Dus het is natuurlijk ook een hele belangrijke periode voorafgaand aan kerst, al advent, waar je al helemaal de soort van de verwachting voedt in jezelf. En dan kerst is echt de doorbraak van het licht van de wereld, zeggen we dan, Jezus in ons geval. Maar ook, we kijken ook nog extra uit naar dat Christus, of dat Jezus, terugkomt aan het eind van der tijden. Eigenlijk klinkt meteen heel zwaar. Maar ja, het is dus heel erg een feest van hoop. Mooi. En is die betekenis voor jou ook veranderd nu je officieel de nieuwe jonge theoloog des vaderlands bent? Misschien in de zin van dat ik wat nog meer bezig probeer te zijn met actualiteiten, met in de zin hoe dat licht dan doorkomt in de wereld. Daar is natuurlijk een heleboel wat gaande is in de wereld op dit moment. Dus daar ben ik wel meer mee bezig, denk ik. Ja. Hoe vind je die titel eigenlijk klinken? Ben je er inmiddels aan gewend? Nou, ik grap al een beetje tegen andere mensen van misschien. Ik heb hem in begin november gekregen, of eind oktober kwam die titel op me af. Ja. En ik zeg tegen iedereen, het stof is nog steeds een beetje aan het neerdwarrelen. Maar ik denk dat ik dat over een aantal maanden nog steeds zeg. Dus oh ja, het is een soort, het overkomt me ook een beetje, moet ik zeggen. Ja. Ik vind het ook heel eervol tegelijkertijd. Ja. Dus ja. Want wat houdt het precies in? Ben je daar inmiddels al een beetje achter? Ja, het is een beetje een proces. Maar de titel is, ik zie het als een ambassadeurschap eigenlijk van de theologie. En de theologie is natuurlijk heel breed. Ik kan het heel wetenschappelijk zien als een wetenschappelijke discipline. Maar ook misschien de stem van de kerk of van religie breder in onze maatschappij. En dat je dus bepaalde thema's misschien voor het voetlicht probeert te brengen. En het gesprek met mensen probeert aan te gaan het hele jaar. En waarin is deze titel anders dan de normale theoloog des vaderlands? Of heet dat dan de volwassen theoloog des vaderlands? Dat heet gewoon de theoloog des vaderlands. En ik ben dan de jonge theoloog. Al denken vrienden van mij dat het is de jongste theoloog. Oh, dat is ook niet het geval. ik denk dat het nog iets meer de nadruk legt op jongeren als doelgroep, dat je die aanspreekt. En in mijn geval Heeft het denk ik ook te maken met het combineren van verschillende werelden. Dat je als jong en gelovig persoon dat sowieso doet, denk ik. Dus ja, dat is wel iets wat mij ook bezighoudt als jonge theoloog, dus vaderlands. Ja, en ook denk ik wel iets wat heel erg bij jou past, ook met jouw andere werk als docent. Je bent al heel erg in contact met die doelgroep. Ja, zeker. Dat en gewoon als persoon ook, hoor. Dat ik gewoon, ik voel me daar vertrouwd in verschillende werelden. En dat is eigenlijk ook niet per se heel anders geworden sinds ik in de kerk werk. Nee. Ja. En merk jij ook dat er bij jongeren echt zo'n behoefte is aan die verbinding leggen? Ja, ik denk het wel. Ik merk het bij mijn eigen omgeving, bij mijn eigen vrienden, die dus allemaal twintigers zijn, merk ik dat het vooral een behoefte is überhaupt om eens over religie of over kerk te praten. Of te praten over wat is een religieus perspectief op bepaalde dingen die gebeuren in de wereld of in je eigen leven. Ze komen er gewoon niet zo vaak mee in aanraking. Nee. Dus wanneer spreek je nou iemand van een bepaalde stroming, van een bepaalde kerk, aan wie je ook nog in alle eerlijkheid je vragen kunt stellen? Ja. Dat gebeurt gewoon niet zo veel. Terwijl er toch heel veel gebeurt in ieders leven. Wat met theologie of religie te maken kan hebben. Ja, en zeker misschien ook in die leeftijd of in die zeker. Fase van je leven. Ja. Nog even over jouw benoeming van jonge theoloog des Vaderlands. Hoe krijg je precies zo'n titel? Hoe gaat dat? Wat betreft de jonge theoloog des Vaderlands, heeft dat te maken met de verschillende opleidingen waar je theologie kunt studeren. Dus die schuiven allemaal iemand naar voren. Die wordt genomineerd. En dan wij waren dan met 6 genomineerden in mijn geval. En toen hebben we allemaal een soort promotiefilmpje gemaakt met waar jij voor staat of wat een beetje een insteek is die bij jou past. En daarnaast heb ik een projectplan geschreven. Dus iets wat ik het komende jaar wil doen en waarom. En daar heeft een jury op basis daarvan beslist. En er is ook nog een stemronde geweest. Dus ik moest ook ouderwets zeggen, stem op mij. Wat een beetje misschien tegen hier en daar wat principes ingaat. Ja? Maar ja. Waarin dan bijvoorbeeld? Nou ja, je wil natuurlijk graag dat het gaat over de inhoud. Dus ik snap heel goed hoor dat het met stemmen is. En dat is natuurlijk, dan maakt het ook al wat meer openbaar, wat meer zichtbaar. Maar je hoopt natuurlijk uiteindelijk dat het gaat om de inhoud van die thema's die je dan wil aansnijden. Want dan moet ik misschien denken aan het plan wat jij hebt geschreven. Kun je daar al iets over delen? Wat is jouw plan? Ik heb eigenlijk bedacht, ik wilde twee van mijn liefdes zeg maar combineren. Het eerste is het klooster. Dat is iets waar ik zelf graag naartoe ga, naar het klooster, om het terug te trekken uit de maatschappij. Ik denk sowieso dat de retraites op dit moment, of het nou christelijk is of op een andere manier, best wel een beetje weer hip wordt misschien. Ja. En aan de andere kant het levensgesprek eigenlijk. Ik noem het dan levenskunst. Dus ik merk dat eigenlijk onder alle generaties, maar zeker ook onder jongeren, heel veel behoefte is om dus juist mensen te spreken uit buiten je eigen bubbel. Gewoon over hoe moet ik leven? Ja. Ik moet denken aan dat boek van Francina Omen, wat laatst weer een enorme hit was, juist onder deze leeftijd. Ja. Hoe moet ik volwassen worden? Hoe moet ik het aanpakken? En ik denk dat we daar met elkaar in gesprek over kunnen gaan. Dus ik hoop retraites daarover te gaan organiseren dit jaar. Mooi. En waarom denk jij dat jij dan uiteindelijk deze titel hebt gekregen? Heb je dat misschien ook gehoord uit het juryrapport? Ik denk dat ze vooral aangingen op het combineren van die verschillende werelden. En dat wordt misschien al zichtbaar. In het filmpje droeg ik al een bord en liep ik in Tivoli rond. Ja, dat is natuurlijk al een beeld van die verschillende werelden onder één dak, in één gebouw. En ook nog, ik denk als jonge vrouw dat sowieso al een bepaald beeld oproept. Ik begeef me in die beide werelden. Dat is gewoon wie ik ben. Daar kan ik ook niet zo heel veel over aan doen. Ik heb dat vaak als een nadeel gezien. Omdat ik dacht, misschien maakt dat je een minder goede theoloog of een minder goede christen. Maar dat nu je ook zo actief in de wereld bent. Ja, dat je we noemen dat dan seculier. Maar dat je, daar vind ik ook gewoon mijn weg en voel ik me thuis. Maar juist wel in het open zijn in beide werelden van die andere wereld. Dus eigenlijk ben je al in beide werelden een beetje ambassadeur. Ja. En dat is iets wat je misschien, wat zeldzamer wordt misschien. Ja, ja. En jij zegt, dat is ook een van mijn grote liefdes of mijn passie. Het christelijk geloof dan misschien in het algemeen even. Mm-hmm. Heb jij dat altijd al gehad? Was dat al van kind af aan jouw grote liefde? Nou, of het mijn grote liefde was, dat weet ik niet zozeer. Maar het was heel vanzelfsprekend. Dus ik ben wel christelijk opgevoed. Ik heb 2 voorgangers als ouders. Nou, elk domineeskind die kan beamen dat je dan wel dat je daar genoeg van mee krijgt. Ja. Maar dat was dus altijd een soort vanzelfsprekendheid. En dat hoorde gewoon bij ons gezin. Dat hoorde bij mij als Thelma. Ja. Dus daar had je het dan wel eens over. Maar echt dat moet dan toch nog eigen worden van jouzelf. En dat is toch wel pas later gekomen. Dus ik vond het wel altijd al leuk om mijn ouders zo in actie te zien en naar de kerk te gaan. Dat vond ik altijd reuze gezellig. Ja. Maar echt dat ook bespreekbaar maken in mijn eigen vriendenkring en in mijn eigen wereldje, zeg maar, dat kwam later pas. Ik denk echt pas toen ik theologie ging studeren. Oh ja. En misschien ook pas halverwege mijn studie ergens. Dat het echt jouw eigen keuze en eigen interesse wekte eigenlijk. Ja, en dat ik ook echt open erover ging zijn. Dus ja, als daarvoor iemand mij vroeg van ja, ben je christelijk? Dan dacht ik altijd ja. Ja, moet je dan ja zeggen? Ja, maar je denkt, mensen hebben natuurlijk ook wel gewoon ontzettend vooroordelen al. Van nou, dan zou je wel een of andere grijze muts zijn of zo. Ja. Dus dat vergt bij mij ook wel een soort stap om gewoon te zeggen, ja, ik ben christen. Nou ja, wat zijn je vragen? Laten we het erover hebben. En, en dat is me eigenlijk heel erg meegevallen, wat de reacties waren daarop. Dus. Ja, heb je niet, kreeg je niet soms ook wel van die bevooroordeelde reacties? Ja. Dat herken ik ook wel hoor. Ja, ik ben zelf ook christelijk, dus ja. Je zal het misschien herkennen. Ik kreeg altijd eigenlijk een soort drieslag aan vragen van geloof je dan echt dat God bestaat? Ja. Dat is altijd toch wel nummer 1. Dan geloof je dat ook de wereld in zoveel dagen gemaakt is? Ja. Hè, wat in Genesis lezen. En heb je seks voor het huwelijk? Ja. Dus dat soort de ethische moraal of zo. Dat is toch het beeld wat mensen van de kerk hebben. En dat is ook in bepaalde kerkelijke stromingen is dat natuurlijk zo. Niet bepaald de stromingen waar ik toe behoor. Maar ik denk altijd, laat die vragen ook maar komen. Aan wie moet je ze anders stellen als je nooit een christen tegenkomt? Maar ik hoop daar wel altijd dan nog een soort van aan voorbij te gaan op een gegeven moment. Van oké, er zijn ook nog andere aspecten aan het geloof. Ja, ja. Nou, daar komen denk ik zo ook nog wel op. Want over die stromingen, jij zei al, ik ben christelijk opgevoed. Jouw moeder is predikant in de Protestantse kerk. Klopt. Jouw vader is priester in de oud-katholieke kerk. Ja. Hoe zag jouw opvoeding er dan uit? Ja. Nou, heel veel kerk. Het gaat bij ons thuis heel veel over de kerk. Ook wel gewoon een beetje praktisch en realistisch. Het is gewoon hun werk. Dus als kind kijk je daarnaar en is het dus ook een soort van zelfsprekend. Maar eigenlijk achteraf dat ik denk, we hebben toch ook wel bijzondere dingen meegemaakt. Dat we dan gingen we op zondag naar de kerk en dan moest mijn vader daarna nog even langs het ziekenhuis of zo om iemand ziekenzalving te geven of zo. Oh ja. En dan gingen wij mee als kinderen. Of dan was je ineens bij een rouwgesprek. En dat soort dingen is natuurlijk, wijkt toch wel af. Ja. En daar sta je als kind niet zo bij stil. Maar later dan denk je wel, dat is toch wel bijzonder dat je dat zo meekrijgt. Ja, en dan die twee verschillende stromingen die in jullie als kinderen dan misschien samenkwam. Was dat soms ook moeilijk voor jezelf misschien? Nee, ik denk dat mijn ouders redelijk op één lijn zitten. Ze hebben allebei bijvoorbeeld heel erg hard voor liturgie. Dus dat is eigenlijk hoe zo'n dienst gaat met alle rituelen en gebeden. Een soort van geheel daarvan. Dus zij zitten daar heel erg op één lijn. En ook wel hoe zij naar het geloof kijken, denk ik. Dus daar zit toevallig een kerkmuur tussen, zeg maar, een kerkgrens. Ja. Maar dat is het dan ook. Ze kijken daar ook hetzelfde naar. Dus dat is niet zo'n probleem. Maar wij moesten wel naar 3 verschillende gemeentes. Mijn vader was ook nog pastoor van 2 parochies. Dus het was veel heen en weer reizen. En wij moesten dubbel op catechisatie. Dus op godsdienstles, zeg maar, vanuit de kerk. Ja. Dat vonden we wel iets minder plezierig, geloof ik, als kinderen. Dat snap ik ook wel weer. Lekker druk meteen. Ja, dat was heel druk. En nu ben jij dan diaken in de oud-katholieke kerk. Ja. Wanneer maakte je dan de keuze voor deze stroming? Ja. En niet voor de protestantse kerk, wat ook had gekund als je je moeder... Dat had ook gekund, gevolgd. Ik heb beide opleidingen gedaan. Dus ik heb ook de predikantsmaster aan de protestantse universiteit afgerond. Dat was iets heel moeilijks voor mij, omdat ik me thuis voel in beide kerken. Ik was ook lid in beide kerken. Heb alle rituelen gedaan op de weg naartoe, van doop tot belijdenis, vormsel, de hele... Ja, alles eigenlijk. En mijn hart ligt daar ook bij beide. Dus ik vond het heel moeilijk dat ik een keuze moest maken. Ja. Dus het begon bij mij bij allebei de opleidingen doen. En me een soort van voorstellen van hoe zou het zijn als ik in 1 stroming verder zou gaan. En ik denk dat ik uiteindelijk me toch meer thuis nog voelde bij de oud-katholieke kerk. Omdat daar een soort die traditie heel belangrijk is, die liturgie heel belangrijk is. Niet alleen als vorm, maar ook echt als essentieel onderdeel van je geloof. Dat is daar iets vanzelfsprekender misschien. Ja. Dus, ik heb me daarna uitgeschreven bij de Protestantse kerk, maar met pijn in het hart. En ja, dat snap ik. Heb ik erg een hart voor de ecumene, dus voor de samenwerking ook tussen kerken. Ja. Ja. En misschien nog even kort, waarom moest je een keuze maken? Wat is zo, praktische reden? Ja, wat zit erachter? Nou ja, dat is eigenlijk, het is gewoon nog niet mogelijk. Dus nee. je ambt is verbonden aan één bepaalde plek, aan één bepaalde kerkstructuur. Dus het is bijvoorbeeld ook niet mogelijk om volwaardig lid te zijn in beide kerken. Dus dan ben je altijd lid in de ene en gastlid bij de ander. Oh. En we delen bepaalde dingen natuurlijk ook nog niet. Dus we kunnen ook nog niet met elkaar aan tafel bijvoorbeeld. De eucharistie kunnen we nog niet helemaal met elkaar delen. Dus dat is nog iets wat hopelijk in de toekomst ligt. Ja. Wist jij wel altijd al dat je sowieso iets van werk in de kerk wilde gaan doen? Nee, ik geloof het niet. Het werd wel eens misschien gezegd van, oh ja, dat zou als een van de drie, ik heb nog een broertje en zus, dat zou gaan doen, dan zal het waarschijnlijk Thelma zijn. Ja? Maar dat kwam echt pas later. Ja, nee, en dan was het ook nog een soort plan B, want ik wilde eigenlijk theater in. Maar dat heeft natuurlijk ook wel parallellen met elkaar. Dus, Weet je nog wel wanneer je die keuze maakte? Was het echt een speciaal moment? Of een beetje... Nee, het is eigenlijk, maar dat, zo maak ik wel meer keuzes in het leven. Dat ik eigenlijk gewoon denk, nou, ik hak gewoon een knoop door en dan gaan we beginnen en dan zien we wel waar het schip strandt. Ja. Dus echt die bewustmaking, die kwam misschien bij mij zelfs meer achteraf. Of terwijl ik bezig was dan vooraf. Ja. Dus ergens in mijn examenjaar dacht ik, nou ja, laten we het maar doen, theologie. Ja, ja. Mooi. We praten zo meteen door over jouw leven als theoloog en over jouw nieuwe titel, Jonge Theoloog des Vaderlands. Maar eerst is het tijd voor muziek. Jij hebt gekozen voor het nummer What It Is van Mark Knopfler. Als ik het goed uitspreek. Ja. Knopfler. Ja. Waarom wilde jij dit graag laten horen? Ja, dit is eigenlijk misschien helemaal niet zo'n heel diepzinnige reden, maar ik vind het gewoon een heel erg fijn nummer. Het gaat eigenlijk al jaren met me mee. Dus gewoon lekker, ik dacht voor in de nacht, voor de luisteraars. Ik vind het op een gegeven moment wel een heel mooi zinnetje. Dan zegt hij, everybody's looking for somebody's arms to fall into. It's what it is. Dus dat vind ik altijd, dat raakt me altijd wel uit het nummer. We gaan luisteren. Spilling out and staggering in the square. There's lads and lasses falling about and a crackling in the air. Then around the dungeon doors, the shutters and the queues. Everybody's looking for somebody's arms to fall into. It's what it is. It's what it is now. Here's frost on the graves and the monuments, but the taverns are warm in town. People curse the government and shovel hard food down. Lights are out in City Hall, the castle and the keep. Moon shines down upon it all, the legless and the sleepless. Cold on the toll gate, where the wagons creeping through. Cold on the toll gate, God knows what I can do. That's what it is. That's what it is. Yeah, the garrison sleeps in the citadel with the ghosts and the ancient stones. High on the parapet, a Scottish piper stands alone. High on the wind, a Highland drum's beating a roll. Something from the past just comes and stares into my soul. Cold on a toll gate with a Caledonian moon. Cold on a toll gate, God knows what I do. It's what it is. It's what it is. still writing songs in a wee wee house on Charlotte Street. I take a walking stick from my hotel. The ghost of Dirty Dick is still in search of Little Nell. It's what it is. It's what it is now. It's what it is. What it is now. Luisterde naar What It Is van Mark Knopfler. De nacht van EO. Bij mij te gast is Thelma Schoon, de nieuwe jonge theoloog des vaderlands. We spraken net al even over jouw studie theologie. En nu hoor je wel eens dat je alleen theologie moet gaan studeren als je je geloof wilt verliezen. Oh, wauw. Hoe is dat voor jou? Ja, ik snap de opmerking wel. Maar ik denk dat dat vooral mee te maken heeft als je... Ja, een heel erg een bepaalde blik hebt op de Bijbel bijvoorbeeld. En ja, je krijgt dan allerlei vakken in het begin van de studie over hoe de Bijbel zich ontwikkeld heeft. Al die verschillende teksten, dat het niet zomaar uit de hemel is komen vallen. Ja. Dus dat kan best wel even een shock zijn. Ja, ik heb dat zelf iets minder ervaren, denk ik. Omdat ik al met een redelijk open blik ben opgevoed. Wat betreft kerk en Bijbel. Dus daar had ik zelf gelukkig niet zo'n last van. Nee. En heb jij wel eens getwijfeld aan jouw geloof in God? Ja, ik heb wel eens getwijfeld aan alles in het leven, denk ik. Ja, ja, tuurlijk. Ik zeg altijd tegen mensen van... Goh, bij mij is het misschien meer dat ik wat onverschillig kan worden... in plaats van dat het echt heel erg twijfelen is. Voor mij is het wel een soort rotsvast vertrouwen altijd in God... En ik ben ook niet zo bezig, dat klinkt misschien heel oneerbiedig... maar met de vraag of God bestaat als een soort metafysisch iets. Maar ja, ik probeer veel meer bezig te zijn met het waarom en het hoe... en ja, wat voor betekenis heeft het? En sta ik in verbinding met God en met anderen? Ja. Dus het heeft meer met die verbinding te maken met is die er of voel ik die niet? Ja. Dan dat het... echt twijfelen is over of God bestaat. En jij hebt het dan over onverschilligheid. En waar zit hem dat dan in? Ja, die onverschilligheid heeft vooral te maken met... dat we als mensen, denk ik, heel snel heel verscheurd raken. Tussen van alles wat we moeten doen en wat aandacht van ons vraagt... en prikkels om ons heen en drukte. En dat we gewoon bepaalde dingen niet... meer helder kunnen zien of zo. Dus dat, ik denk ik weet niet of je dat ook zo ervaart... maar ja. Dat je soms gewoon dicht bent voor alle vol. Goede dingen. Ja, ja, vol. En dan voel je ook dat je niet meer in verbinding staat met anderen... dat je niet meer echt kan luisteren, dat je niet meer geaard bent. En voor mij heeft dat ook echt te maken met dat je dan dus... ja, je verbinding met God even... dat het weg is. Ja, ja, dat andere dingen dan misschien voorgaan. En andere goden of andere afgoden. Ja, je kan het noemen zoals je wil. Maar gelukkig hebben we dan ook momenten in het jaar... die ons gewoon echt weer even daarop dwingen in de kerk. Van, let op, Ja. Wees even alert en richt je weer op God zelf. Ja, en over die volheid en drukte. Ik denk dat heel veel mensen van onze leeftijd, twintigers, zeg maar, daar wel mee te maken hebben natuurlijk in deze fase van hun leven. Ja. Is dat dan erg? Of hoort het er ook een beetje bij? Het hoort er misschien ook een beetje bij, maar ik denk dat het vooral te ver gaat als je dus echt voelt dat je versnipperd raakt. Als je gewoon niet meer helder kunt denken en niet meer... Ja, dat je gewoon overspoeld wordt eigenlijk. En dan komen ook heel veel vragen, denk ik, aan de orde van... ja, wie ben ik eigenlijk? Als je wordt geleefd, weet je wel... Ja. Je bent zelf niet meer daar subject van. Dan wordt het lastig, denk ik. En niet voor niets, ja, dat zei ooit iemand tegen me van... Christus is ook de heler, hè? Is ook degene die één is, die heel maakt. Ja. En wij zijn als mensen al snel zo versnipperd en zo kan je ook voelen. Dus. Ja. En nu ben jij ook docent levensbeschouwing. Mm. Dan is denk ik ook een onderdeel het christelijk geloof, maar misschien ook andere religies of geloofsovertuigingen. Ja. Wat merk je dan bij jouw leerlingen zelf, waar ze mee te maken hebben of waar ze misschien behoefte aan hebben? Ja, ik merk bij leerlingen, en dat is niet alleen bij levensbeschouwing wat ik dan geef, maar merk je bij alle docenten merken dat, denk ik, dat er een enorm onder deze generatie middelbare scholieren heel erg druk wordt ervaren. Hele hoge verwachtingen ook aan zichzelf stellen. Heel veel mentale problemen, echt ontzettend veel. Dus ja, het heeft natuurlijk iets met de wereld te maken en hoe onzeker dat is. Ja. Misschien ook iets met controle willen houden. Van nou, je probeert controle te houden over de dingen. Dat je denkt, nou, daar heb ik in ieder geval controle over. Zoals mijn cijfers of mijn toetsen. Of, ja. Dus die prestatiedruk, carrière. Terwijl je weet dat onze toekomst er toch minder rooskleurig uitziet dan die van onze ouders. Ja, dat leeft heel erg onder scholieren. En hebben jongeren dan ook behoefte aan zingeving? Merk jij dat ook? Ik denk vooral aan betekenis. Oh ja. En dat het zin heeft. Want als wat ik net zei over die toekomst, over dat toekomstbeeld, als je dat niet zo heel rooskleurig inziet, of je weet überhaupt niet wat je wil doen, dan kan je ook al heel snel vervallen in een soort passiviteit of zo. Ja, wat maakt het eigenlijk allemaal uit? Een soort nihilistisch gedachte. Ja. Dat klinkt een beetje donker, maar zo kan het wel zijn. En dan ben je toch een beetje een soort dolende. Dus ik denk van ja, ik denk dat jongeren zoeken naar houvast en zoeken naar gewoon verhalen over wie je zelf bent en welke kant je op moet of kan. En waar denk jij dat, of waar hoor je misschien wel dat jongeren dat nu vooral dan zoeken? Want ik heb zelf niet het idee dat mensen van onze leeftijd dat vooral in het geloof zoeken. Ja, ja, en als ze het in het geloof zoeken, dan denk ik dat, dat je ziet dat jongeren veel meer niet zo willen wauwelen en niet zo vaag willen zijn en gewoon heldere antwoorden willen. Maar ik denk dus ook dat het überhaupt, je ziet het bijvoorbeeld in de politiek ook, dat het ook wat kan verharden. Dus dat jongeren duidelijkheid willen en daar ook voor kiezen. En dat kan ook iets heel goeds zijn hoor, maar... ik maak me daar soms ook wel zorgen over. Omdat onze wereld is nou eenmaal niet altijd zo zwart-wit. Nee. En er is ook een heleboel grijs en er is ook een heleboel nuance. Dus ik hoop in ieder geval in de lessen om de leerlingen daar ook wat van mee te geven. En ook dat je standpunten kunnen veranderen. En dat het heel belangrijk is dat je empathie hebt voor elkaar. Dat je in ieder geval elkaar probeert te begrijpen of elkaar accepteert in hoe iemand anders is. Dat zijn dingen die ik heel belangrijk vind dat jongeren meekrijgen. En wijs je jouw leerlingen dan bijvoorbeeld, wijs je hun dan ook echt op het christelijk geloof? Van joh, neem daar eens een kijkje in of zo. Of ik zie dat jij nu heel je verhardt of je hebt heel erg moeite met jouw rol in het leven. Mm. Kijk eens naar Jezus bijvoorbeeld. Is dat ook echt iets wat jij zegt? Of is dat dan toch breder? Ja, maar ik probeer dan wel dat jongeren dat zeg maar op hun eigen manier daar een verhouding mee krijgen. Ja. Dus als ik bijvoorbeeld Bijbelverhalen uitleg, ik geef ook op school levensbeschouwing, want dus ik geef niet zozeer, probeer het christelijk geloof in ieder geval niet een soort voorkeurspositie te geven ten opzichte van andere geloven of niet geloven of eigen overtuigingen. Maar als ze bijvoorbeeld een verhaal, kijk, ik kan de verhalen vertellen. Ik kan zeggen hoe er in een bepaalde stroming tegenaan wordt gekeken. Maar ik vind het vooral ook belangrijk dat ze zelf een relatie ontwikkelen met dat verhaal. Ja. Wat hou jij eruit? Wat kan je ermee? Want anders is het een soort abstract iets wat niet van jou is. En waarom zou je er dan wat mee moeten doen? Ja, en dan ook misschien weer iets wat dan weer wordt opgelegd. Of zo. En dan kan het juist ook aversie misschien opwekken. Dat ja. Merk je wel dat mensen dat ze wel geïnteresseerd te raken in het christelijk geloof? Of is het sowieso gewoon een moeilijk ding rondom twintigers bijvoorbeeld? Of nou ja, jouw leerlingen zijn natuurlijk jonger, maar... Ja, nee, jongeren. Ik ervaar dat helemaal niet eigenlijk. Ik heb niets, maar dat heeft misschien ook... Ik denk dat je wel als christen, zeg maar, als degene die dus alle dan de vragen ontvangt of zo, dat je daar dus ook een beetje ontspannen in moet zijn en niet te veroordelend moet zijn over vragen die je krijgt. Want dat is het begin van een gesprek. Dat betekent ook dat iemand geïnteresseerd is. Dus alleen soms vergt het wel even een bruggetje om te laten zien van, hey, misschien heb jij direct niet zo wat met deze traditie, maar kun je wel wat met bepaalde thema's die daarin voorkomen? En die combinatie tussen oud en nieuw, volgens mij is dat sowieso wel een soort doorlopende lijn in jouw leven. Mm-hmm. Hoe breng je dan in bijvoorbeeld oude bijbelverhalen of ouderwetse tradities, hoe breng je daar dan nieuw leven in, dat jongeren zich ook aangesproken voelen? Ik probeer altijd stiekem in mijn voorbereiding dus al te bedenken, nou, wat zijn thema's gekoppeld aan dit verhaal en kan ik daar iets mee verzinnen in de belevingswereld van jongeren. Dus dat we daarmee beginnen. Want als je eerst begint met, nou, dit is het verhaal of dit is, nou ja, dan komt het soms niet zo over. Steeds het proberen te vertalen, waarom is het nog betekenisvol nu? En dat is denk ik sowieso, ja, in de kerk hebben mensen ook geen andere behoefte dan dat. Ik bedoel, en die verhalen krijgen ook steeds weer een nieuwe betekenis, omdat we leven nou eenmaal weer steeds in een nieuwe context. Ja. Het vergt wat uitleg soms over de tijd waarin die teksten geschreven zijn. Dat is, vind ik, wel belangrijk dat ze daar iets over weten. Ja. Maar het gaat ook vooral over wat betekent het nu? Wat kan het betekenen nu? Ja. Is het soms, we hadden het net ook al even bij jongeren over die druk die ze kunnen ervaren. En nu heb jij zelf ook best wel een drukke agenda. Toch, je hebt veel verschillende functies. Je bent leraar, diaken. Je doet ook nog docentenopleiding. En dan nu ook nieuwe jonge theoloog des Vaderlands. Ja. Is het soms niet ook gewoon moeilijk om het geloof vast te houden? Ik denk dat het dus wel te maken heeft met jezelf ook een beetje disciplineren en ook een beetje daarop trainen. Ja, niks komt vanzelf. En bij andere vlakken in ons leven vinden we dat heel normaal. Dat je voor bepaalde dingen, als jij sterk wil worden fysiek, dan ga je naar de sportschool, zeg maar. Maar we vinden het allemaal heel raar dat als je met het geloof wil bezig zijn, dat je daar ook misschien zelf iets aan moet doen. Ja. Willen we graag, als we naar de kerk gaan, dan komen we toch vaak wat halen en niet zozeer wat brengen. Ja. Dus daar zit wel een stukje disciplinering in, denk ik. En dat lukt mij ook altijd niet altijd even goed, moet ik zeggen, hoor. Dat is ook gewoon, ja, dat hoort erbij dat je af en toe weer denkt, nou, en nou geef ik mezelf weer een schop onder de kont. Ja. Dus als ik dat merk, dan probeer ik ook echt wel tijd te maken bewust. En dat kan door kerkgang te zijn of door te lezen. Maar ook door naar de film te gaan of andere dingen waar je over het leven leert. Ja. Of met je vrienden zijn en mooie gesprekken hebben. Ja, dat hoort er ook bij. En heb jij dan heel concrete tips voor specifiek jongeren dan die daar tegenaan lopen? Wat is nou echt dat jij denkt, nou, dit is een bepaald ritueel voor mij of een traditie waar ik heel veel aan heb als ik in zo'n fase zit bijvoorbeeld? Ik zou dan aanraden, dan kom je toch weer bij dat oude. Ik ben gek op traditie, ja, het spijt me. Het is gewoon wat het is. Mooi uit. Of dus ga naar de kerk, maar ook, je hebt bijvoorbeeld een getijden-app. Ik probeer, mag geen reclame maken, denk ik. Maar ja, daar staan gewoon al die oude gebeden, zeg maar, van al die generaties die allemaal al eerder dan wij met het leven en alles wat daarbij komt kijken mee bezig zijn geweest. Al die oude gebeden, die kun je jezelf eigen maken. Die kun je gewoon bidden. Je hoeft echt nog niet te begrijpen wat er allemaal staat. Maar begin gewoon eens eerst met het praktiseren. Ja. En misschien doe wat voor een ander. Dat maakt toch ook altijd blij. Ja. En dat is dat volgens jou echt het antwoord van de tijdgeest van nu, zeg maar, waar mensen tegenaan lopen met die druk? Is dit volgens jou het antwoord? Van ga terug naar die oude tradities? Ja, en misschien dat gaat natuurlijk in tegen alles hoe wij denken over onszelf en de maatschappij. Maar ik vind het altijd heel erg mooi dat toen God de mens maakte, zeg maar, de eerste opdracht die hij gaf is rust nemen. Ja. En dat is bij ons helemaal omgekeerd, want wij willen graag rust nemen aan het eind, als wij klaar zijn met al ons werk. Maar het is nooit af. Dus dat probeer ik mezelf ook altijd in te prenten. En dat is dus misschien heel moeilijk. Maar ja, het begint al in het klein, denk ik. Al is het even 5 minuten adempauze, even bewust. Ja. Je hoeft niet meteen alles. Dat denken vaak mensen met naar de kerk gaan. Oh, dan moet ik alles al begrijpen, ja. Alles al weten. Hoeft helemaal niet. Nee, en allerlei verplichtingen misschien weer. En, ja, ja dat hoeft niet meteen. Het voordeel daaraan is natuurlijk wel dat je uiteindelijk hopelijk kan binden aan een groep. Ja. En dat is iets wat denk ik waar de kerk toch ja, redelijk uniek in is. Zie jij daarin ook echt een rol weggelegd voor de kerk binnen de maatschappij? Absoluut. Niet absoluut alleen als om gebouw. Daar weer op te wijzen. Ja. Ja. Ja, kijk, de kerk als gebouw is belangrijk en mooi. Maar uiteindelijk gaat het om die groep die daar met elkaar samenkomt rondom het woord en de tafel. Ja. En dat is uiteindelijk het belangrijkste, denk ik. Ja. Nou, over die tradities. Jij zoekt die, denk ik, vooral in de oud-katholieke kerk, waar jij ook diaken bent. Dat is dus een kerk met rituelen. Mm-hmm. Heb jij zelf dan ook een lievelingsritueel? Een lievelingsritueel? Oh ja. Ja, als goed katholiek hou ik natuurlijk ontzettend van de Eucharistie. Want omdat daar gewoon alles in samenkomt. Dat is de viering. Dat is is zeg maar het delen van brood en wijn. Oh ja. Ja, dus met de hostie, et cetera. Ja. Daar komt alles in samen. En het is voor mij zo'n teken van toekomst, dat er toekomst is. Het is zo'n hoopvol teken. God die zich geeft. En wij mogen dat helemaal door ons heen laten gaan, letterlijk. Ja. Als die hostie die zijn gang door jou heen maakt. En dat mogen wij weer delen in de wereld. En dat, ja, dat staat symbool voor alles. En ik vind zelf ook altijd wel heel belangrijk het kyrie of de voorbeden, zeg maar, de gebeden. Ja. Dat je altijd bidt. Dus elke zondag wordt er gebeden voor de mensen die ziek zijn, voor de mensen die overleden zijn, voor alle plekken waar oorlogen heersen op dit moment. Dat wij met elkaar in een groepje een kerkdienst hebben, betekent niet dat je afgesloten bent van de wereld. Daar komt de hele wereld in mee. Ja. Dat is voor mij heel belangrijk. Ja, en dat is misschien tegelijkertijd ook weer een van de vooroordelen die mensen ook kunnen hebben. Van, oh, als kerkgroepje sta je los van de wereld. Ja, maar terwijl het zijn hele normale mensen. Ja, ja. Die ook maar gewoon proberen om betekenisvol te leven. Ja, ja dat klopt. Dus je moet heel erg maar wel de verbinding zoeken tussen wat je doet, wat je zegt. En dat zijn hele grote begrippen en moeilijke woorden soms. Maar die hebben allemaal betrekking op het leven zelf. Op de wereld, hier en nu. Ja. En dat moeten we niet vergeten, denk ik. Is het wel misschien soms iets wat jij wel in de oud-katholieke kerk kan missen? Dat bijvoorbeeld anderen die zich ook echt bezighouden daarmee niet zozeer die link naar de wereld van nu maken? Of misschien kerken meer in het algemeen? Ja, soms kerken wel. Dat is natuurlijk altijd het risico dat je als kerk naar binnen gericht bent. Ja. Als dat zo is, dus als het niet meer een verbinding heeft met buiten, dan gaat het mis, denk ik. Maar het is wel iets waar we constant voor op de hoede moeten zijn, zeg maar. En we moeten altijd oppassen in het niet veroordelen. Dat is toch iets wat er redelijk snel insluipt, denk ik. Dus we denken, nou, wij hebben een soort claim op de waarheid. Ja, in plaats van uit liefde uit die waarheid leven. Dus oordeel niet. Ja. Misschien meer een wat algemene vraag, maar ben ik zelf ook benieuwd naar. Waarom zijn die rituelen waar we het net over hadden, waarom zijn die er eigenlijk? Ik denk dat wij als westerse mensen, verlichte mensen, dat wij al heel snel denken dat alles op logica moet en op woorden en op spreken en beargumenteren en schriftelijk. Maar de werkelijkheid, de wereld zoals we die kennen, dat gaat op veel meer lagen, speelt dat zich af. En dat zijn we misschien een beetje verleerd. Ja. Maar het is dus ook heel belangrijk om al je zintuigen en al dus zeg maar de boodschap die we meekrijgen, dus of dat vanuit het evangelie is, het goede nieuws, dat komt tot ons in meerdere gedaanten, zeg maar. Op meerdere lagen van de werkelijkheid. Het klinkt heel filosofisch nu, maar het betekent gewoon dat je dus ook fysiek dingen moet hebben waarin je kan participeren, waarin je kan meedoen in dat goede nieuws wat tot je komt. Ja, anders blijft misschien geloof ook altijd iets wat soort van in de lucht hangt of in je innerlijke beleving alleen plaatsvindt. Ja, precies. Is dat voor jou ook wat rituelen zijn, dat je daarmee echt soort handen en voeten geeft aan jouw geloof? Ja. En natuurlijk kan je nooit zeggen dat is het dan of zo. Het is altijd een soort verwijzing weer naar iets groters dan jij. Maar het is wel iets Kijk, met kerst natuurlijk helemaal, we zijn er nu net zitten in de kersttijd, wordt God mens, dus heeft onder ons geleefd. Ja. Dus dat betekent dat er ook, er is een link met onze wereld en met wat wij ervaren. Dus ja, ik zou zeggen, zeker in de doop en zo, daar komt die waarheid van bevrijding, die boodschap van God, dat God met ons is, die komt daarin tot uitdrukking. Dat is niet alleen in de verhalen. En zijn er dan, of heb jij misschien zelf ook wat meer buitenkerkelijke rituelen? Ja, weet je, er is nog een hele wereld qua rituelen die je kunt verzinnen buiten de officiële rituelen, zeg maar. Of ja. En ik vind het ook heel goed dat die wereld er is. Dat het een soort van op die scheidslijn van kerk en wereld. Maar ik zou toch ook wel willen pleiten voor een soort herontdekking van die oude rituelen. Omdat ik denk dat ze al snel in de vergetelheid raken. Of dat mensen denken, ze voldoen niet meer, dus we gaan iets nieuws bedenken. Terwijl ik denk dat er heel veel schoonheid zit in, en ook een soort speelsheid zit in juist het herontdekken van die oude dingen. Zoals de doop. Kijk, de doop bijvoorbeeld. Dan kun je zeggen, nou, ik wil mezelf opnieuw laten dopen, bijvoorbeeld. Dat is, ik snap het verlangen heel goed. Maar er zijn bijvoorbeeld allerlei rituelen ook voor doopgedachtenis. Dus elke paaswaken bijvoorbeeld, maak je weer een kruisje. Of als je een kerk binnenkomt, met doopwater. Dus dan herinner je jezelf eraan. Hé, ik ben gedoopt. Wat betekent dat? Ja. Nou ja, dus zo zie je dat je het nog best wel uit de voeten kan, denk ik, met die oude rituelen. Maar komt het dan dat mensen dat niet doen omdat ze niet weten dat al die rituelen er zijn? Of is het zoiets van, ja, inderdaad wat jij net zei, die oude rituelen voldoen niet meer. Ja, je kan natuurlijk ook gewoon een nieuwe betekenis eraan geven. Dat klopt. Maar waarom doen mensen dat niet, denk jij? Ja, ik denk dat het dan misschien toch ergens te ver af staat dan van mensen. Of dat je op zoek bent naar iets nieuws of zo. Ja, het is dus niet slecht, hoor. Ik vind het niet slecht als je iets nieuws bedenkt. Maar een betekenis van een bepaald symbool of een bepaald gebruik staat ook nooit vast. En gaat ook nooit voorbij aan hoe jij dat persoonlijk beleeft. Ja. Dus dus ik denk dat daar ook een mooie taak ligt voor alle dominees en pastoors van ons land. Ja, om die verbinding ook actief te blijven leggen. Ja, en ook mensen te blijven informeren met wat er mogelijk is. Wat er allemaal is, Het is weer tijd voor muziek. Tel maar, als DJ van vannacht heb jij als tweede nummer Still Rolling Stones van Lauren Daigle gekozen. Ja. Wat is de reden daarvan? Ja, zij zegt Still Rolling Stones. En als je het hebt over oud en nieuw, eigenlijk wat we nu hebben besproken, is dat precies wat zij zegt. Dus je kent het oude verhaal van Pasen, dat Jezus opstaat uit de dood. Nou, dan kan je denken, nou, dat is 2000 jaar geleden wel of niet gebeurd. Wat heeft dat met mij te maken? En zij beschrijft eigenlijk haar eigen geloofsweg. En dat ze zegt, die steen die wegrolt voor het graf, dus wat voor die verrijzenis staat, dat gebeurt elke keer opnieuw. Wij zelf zijn eigenlijk als dat graf wat dicht is en wat elke keer weer helemaal opengebroken moet worden. En we moeten met nieuwe ogen kijken, zingt ze, en met open armen. Dus we moeten helemaal weer open gaan. Ja, ik vind dat echt een prachtige paasboodschap van hoe oud weer altijd nieuw is. Mooi, we gaan luisteren. Out of the shadows, bound for the gallows, a dead man. So love came calling, rise up, rise up, rise up, rise up. 6 feet under, I thought it was over, and answered a prayer, the voice of a savior, rise. was too far gone for everything I've done wrong. Yeah, I'm the one who dug this grave, but you called. Je luisterde naar Still Rolling Stones van Lauren Daigle. De nacht van EO. De nieuwe jonge theoloog des vaderlands is vannacht bij mij te gast. Thelma Schoon, fijn dat je er bent. Dankjewel. We hebben al veel van jouw persoonlijke verhaal mogen horen over theologie, werk in de kerk en de tijdgeest van nu. Maar nu ben ik benieuwd naar jouw antwoord op deze toch wat meer algemene vraag. Mm-hmm. Hebben we theologie eigenlijk nog wel nodig als maatschappij? Ja. Ja, het antwoord is ja. Ja, en waarom? Nou, theologie is natuurlijk is eigenlijk de moeder van alle studies. Dat sowieso. Maar ik denk dat we dat het vooral zit, tenminste voor mij, in de verhalen. Dus in de verhalen die religie biedt. En om die verhalen te begrijpen, is het ook gewoon nodig dat die studie er is. Dat je leert over hoe die verhalen tot stand zijn gekomen. Maar ook over hoe die verhalen nu nog steeds leven in allerlei gemeenschappen over de hele wereld. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat theologie er is. Ja. En nu ben jij dan ook jongerenpastor in de Oud-Katholieke Kerk en docent levensbeschouwing. Merk je dat bij die doelgroep ook, dat theologie nodig is? Ja, ik denk zeker als het gaat over in het onderwijs. Omdat iedereen heeft wel een mening over religie. En misschien over bepaalde verhalen die ze wel kennen. En er wordt soms ook elkaar wel mee om de oren geslagen. En ik denk dat het dan dus heel belangrijk is, ja, wat ik net ook zei over die nuance en zo. Dat je iemand hebt die die ook echt iets weet over de ontstaansgeschiedenis, bijvoorbeeld van die verhalen. Ja. Of over de verschillende stromingen die er zijn. Hoe bepaalde leerstellingen wel of niet in een kerk zijn. Juist om dus ook het gesprek met elkaar aan te gaan, tussen welgelovigen of niet-gelovigen of gelovigen onderling, is dat gewoon nodig. Ja. En hoe is het om, zeg maar, die verschillende rollen die je vervult, hoe is het om die met elkaar te combineren? Is dat soms ook lastig of heeft alles wel met elkaar te maken? Of? Ja, ik moet zeggen dat eigenlijk alles wel heel erg met elkaar te maken heeft. In het onderwijs ben ik dus minder bezig. Kijk, vanuit mijn jongerenpastorrol ben je gewoon heel pastoraal bezig, heet dat, ja, dan. En leef je ook echt vanuit dat verhaal en heb je het daarover met elkaar, van wat betekent het voor jou? En dat is toch iets anders in het onderwijs, omdat het, ja, de meeste leerlingen of bijvoorbeeld islamitisch zijn of helemaal niet gelovig. Dus dat is echt wel een andere rol. Maar mijn bron is hetzelfde. Dus ja, ik sta daar ook. Het kan allemaal, omdat, ja, ik één persoon ben. Ja. En je neemt altijd jezelf mee natuurlijk naar die verschillende. Je neemt altijd jezelf mee, ja. En het zijn een soort verschillende petten. En maar goed, tot nu toe gaat het redelijk oké. En haal ik er ook heel veel uit. Want alles, ja, heeft wel ergens met elkaar te maken natuurlijk. Ja. Heb jij het dan bijvoorbeeld met jouw leerlingen in de klas, heb je het met hun dan ook veel over het christelijk geloof als het over levensbeschouwing gaat? Ja, ook wel. Kijk, ik geef les op een christelijke school, dus daar komt het sowieso wel meer ter sprake. Maar net zo goed andere religies, zou ik willen zeggen. Ja, en er is zo weinig tijd. Oh, ik zou willen dat er nog veel meer uren in de week aan levensbeschouwing. Ja, want je hebt aan de ene kant die religies waar je het over wil hebben, maar aan de andere kant ook die persoonlijke vorming waar je het over wil hebben. En je kan niet alles, dus nee. Want hoeveel uur les geef jij dan bijvoorbeeld? Ik geef 2 uur in de week les. Bij ons is 1 les 40 minuten. Dus je moet heel snel... Ja, dat is heel kort. Ja. 2 uur in de week en dat is dan voor een half jaar. Okay. Dus daarna... Nee, en hoe lang krijgen leerlingen... Die krijgen dus 1 les levensbeschouwing in de week? Dus 80 minuten 80 in minuten. Totaal. Oh, dat is wel weinig om zo grote vragen te spreken. Zeker. Ja. Nu ben jij dan benoemd tot jonge theoloog des vaderlands. Dat lijkt me een heel eervolle titel, maar ook best misschien beladen in die zin dat het veel verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Mm-hmm. Voel jij dat ook zo? Heb je voor jezelf een bepaald doel gesteld of heb je het idee dat jou dat wordt opgelegd vanuit die titel? Nee, ja, ik geloof wel dat het... Het is niet een titel van iets wat ik al bereikt heb of zo. Dat voel ik wel. Je bent het en... Nou, succes, hè? Ga ermee aan de slag. Maar tegelijkertijd midden en vol in de maatschappij... met een doelgroep die niet altijd makkelijk is, denk ik... om in contact te brengen met het geloof. Klopt. Nee, ik voel dat het meeste in zeg maar het publieke karakter van de rol. Dus dat is, ze hopen natuurlijk dat je daar wel iets mee gaat doen. En dat is natuurlijk het spannendst. Want als je je in verschillende werelden begeeft, dan kan je ook zomaar eens kritiek krijgen uit alle verschillende hoeken. Ja. Dat is zo. Ja, dat is misschien het spannendst. Maar ik heb dan toch ook altijd... Ik denk dan aan alle monniken en zo... die ook heel veel in het verborgene doen. En natuurlijk docenten in principe ook. Dat is ook toch een veilige omgeving als het goed is, de klas. En dat is misschien wat onzichtbaarder... maar daarmee niet minder belangrijk. Niet om mijn eigen werk nu zo fantastisch bezig... maar wel voor alle docenten en zo... die zo hard werken en waar we misschien niet zo heel erg bij stilstaan. Wat hoop jij jongeren dan misschien wel mee te geven... over hun verhouding tot God? Vanuit deze titel. Ja, vanuit deze titel... dan toch denk ik dat het oké is hoe je bent. Dat je ook altijd... dus we hadden het net over die verbinding met God aangaan. Of in verbinding staan. Dat voor iedereen zo mag zijn. Dus dat God niet alleen maar een concept is wat je moet beamen, ja of de nee. Of dat je het helemaal moet begrijpen. Of dat het tussen je oren moet zitten. Maar dat het dat het hele leven een gang met God is. En dat je je daar altijd toe mag en kan richten. Dat die traditie, dat zou ik het meeste hopen. Dat het hoop kan geven voor alle mensen, voor alle jongeren. Dat misschien iets van die druk kan verzachten. Ze misschien kan binden aan een groep. Zonder dat ze dus meteen bekeerd moeten worden of zo. Maar een soort, er zit nog zoveel tussen ook, denk ik. En is daarin dan ook een rol echt weggelegd voor de kerk? Misschien zelf? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat we als kerk heel goed moeten blijven kijken naar... voor wie zijn we kerk en met wie zijn we kerk. En jongeren wordt al heel snel ook een soort één groep. Terwijl, zo kijken we ook niet naar ouderen... of zo kijken we ook niet naar de hele, naar welke generatie eigenlijk ook. Het zijn allemaal verschillende mensen. Ik heb het zelf ook steeds over jongeren, hoor. Dus het is heel begrijpelijk, maar... Zij horen al ook bij de kerk. Dus het is een plek voor jongeren. En gewoon als deel, onderdeel. En waar heb je het ook nog dat je ze met zoveel generaties... überhaupt met elkaar kan omgaan? Dat zie je eigenlijk bijna nergens. Nee, in de kerk kan daarin misschien ook veel meer een plek zijn... om die dialoog te voeren tussen oud en nieuw... waar we het ook eerder over hadden. Ja. Ja, ik moet ook vaak denken aan bijvoorbeeld de biecht en zo... of pastorale gesprekken. Ja. Ik zeg het soms wel eens gekscherend tegen vrienden. Ik zeg, je kan ook met een pastoor praten of met een dominee. Ja, dat is heel veel, hoezo? je bent toch lid van een kerk of zo ergens. Maar dat zit natuurlijk helemaal niet in. Het is ook super logisch dat het niet meer in ons ding zit. Maar het kan wel. We gaan naar het laatste nummer van vannacht door jou uitgekozen, Thelma. En dat is Soul Cake van Sting. Ja. Nu heb ik gelezen dat zij zich baseren op katholieke liturgie en muziek. Ja. Was dat voor jou ook de reden om dit nummer uit te kiezen? Of? Nou ja, er zit een beetje een persoonlijke herinnering aan. Want wij zetten vroeger met kerst, dan, terwijl mijn vader en zus aan het koken waren, zette mijn moeder altijd deze DVD op van Sting. Het was een concert in een of andere kathedraal. En ik leer altijd van mijn ouders ook van, er gebeurt echt wat in een kerk als alles samenkomt. Ook in liturgie, mensen zien dat soms als iets heel vastgeroest en dan kan je zelf helemaal niks bij inbrengen. Maar live, als mensen live met elkaar muziek gaan maken, plezier hebben of ja, welke muziek dan ook, dan kan er echt iets heel bijzonders ontstaan. En dat zie je in dit nummer ook, een soort Ierse volksding komt samen in die kerk, Sting natuurlijk, met al die muzikanten, er wordt gedanst. Ja, dus dat is iets van de vrolijkheid van liturgie die ik altijd met me meeneem. Mooi, eigenlijk moeten mensen dus ook gaan kijken. Maar nu gaan we luisteren naar Soul Cake van Sting. Peter, two for Paul, and three for him that made us all. God bless the master of this house, and the mistress also, and all the little children that round your table grow, the cattle in your stable, the dogs at your front door. And all that dwell within your gates will wish you 10 times more. Soul cake, a soul cake, please good missus, a soul cake. An apple, a pear, a plum or a cherry, any good thing to make us all merry. Soul cake, a soul cake, please good missus, a soul cake. One for Peter, two for Paul, and three for him that made us all. And see what you can find. If the barrels are not empty, we'll hope that you'll be kind. We'll hope that you'll be kind with your apple and your pear. And we'll come no more a soul in till Christmas time next year. A soul cake, a soul cake, please good missus, a soul cake. An apple, a pear, a plum or a cherry, any good thing to make us all merry. Soul cake, a soul cake, please good missus, a soul cake. One for Peter, two for Paul, three for him that made us all. The streets are very dirty, my shoes are very thin. I have a little pocket to put a penny in. If you haven't got a penny, a halfpenny will do. If you haven't got a halfpenny, God bless you. A soul cake, a soul cake, please good missus, a soul cake. An apple, a pear, a plum or a cherry, any good thing to make us all merry. Soul cake, a soul cake. Je luisterde naar Soul Cake van Sting. Thelma, we zijn alweer aan het einde gekomen van deze uitzending. Ik ben heel blij dat je er was, als nieuwe jonge theoloog des Vaderlands. Hoe lang heb jij deze titel eigenlijk nog? Eind oktober ben ik verkozen tot jonge theoloog. En dus het is voor een jaar. En hoe hoop je dat mensen jou als jonge theoloog des Vaderlands herinneren na dit jaar? Oh wat een goede vraag. Ja. Ik hoop dat het vol vreugde, dat ik het met een beetje enthousiasme het gesprek over het geloof of over de kerk kan openen, of over theologie, over de betekenis van de verhalen, daar iets in heb kunnen betekenen. Nou, Nou, mooi. Heel veel succes in ieder geval de komende tijd. En we gaan nu naar het nieuws van 3 uur. Daarna zijn we weer bij je terug met de nacht van EO. NPO Radio 1. 3 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie heeft dit jaar veel meer drugslabs opgerold. Het waren er ruim 120, een stijging van zo'n 30% ten opzichte van vorig jaar. De politie vond vooral meer crystal meth labs. Die harddrug is met name populair in het buitenland. Volgens de politie is het maken van crystal meth interessant voor criminelen, omdat ze er veel meer geld mee kunnen verdienen dan met bijvoorbeeld ecstasy. De verwachting is dan ook dat de productie in Nederland alleen maar verder zal toenemen. In Oostenrijk is een Nederlandse jongen van 14 om het leven gekomen na een ski-ongeluk, meldt een Oostenrijkse krant. De jongen kwam tijdens zijn afdaling buiten de piste terecht en viel zo'n 25 meter naar beneden over een steile helling. Het ongeluk gebeurde ongeveer 50 kilometer ten westen van Innsbruck. Hulpverleners hebben de jongen nog geprobeerd te reanimeren, maar zij konden niks meer voor hem betekenen. De hoogste baas van het Oekraïense leger heeft ontkend dat hij president Zelensky heeft gevraagd om 500.000 extra militairen. Vorige week zei Zelensky dat het leger 500.000 extra militairen nodig heeft, maar dat er nog geen besluit over was genomen. De topgeneraal spreekt Zelensky tegen. Hij zegt dat het leger daar helemaal niet om heeft gevraagd, maar dat het om een algemeen plan ging. Verder had de topgeneraal kritiek op de kantoren die verantwoordelijk zijn voor de mobilisatie van het Oekraïense leger. In Duitsland zit nog iemand vast die betrokken zou zijn bij plannen voor een aanslag op de Dom van Keulen. Het is een man van 30 uit Tajikistan. Hij werd zondagavond met 4 anderen opgepakt in Wesel, niet ver van de Nederlandse grens. De andere 4 zijn weer vrijgelaten. Het weer. Vannacht zijn er opklaringen en is het vrijwel overal droog. De temperatuur daalt naar 1 graad of 2. De komende dag eerst vanuit het zuiden regen, 's middags tijdelijk droog en dan wordt het 8 tot 10 graden. En 's avonds gaat het dan opnieuw regenen. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. EO. Goedenacht, het is 2:02. De nacht van EO. Met Elodie Harreman. En dit uur duiken we in het archief van de ongelooflijke podcast. Je krijgt misschien wel antwoord op een van de grootste gespreksthema's aller tijden. Namelijk de vraag of God bestaat. Journalist David Bogert ging tijdens het NPO-podcast-event van 2022 in gesprek met filosofen Emmanuel Rutte en Stine Jensen over dit vraagstuk. Ja, wat eervol om hier te mogen zijn ook. Het is de 2e keer dat de ongelofelijke podcast op het NPO-podcast-event is. En ook wat mooi dat jullie allemaal gekomen zijn. Want er was best wel wat concurrentie op dit tijdstip. Hè? Jullie kunnen ook bij Vullingsen van de Wulp, de stemming van Vullingsen van de Wulp zitten. Jullie kunnen ook bij de NOS voetbalpodcast zitten. Maar jullie zitten hier bij de ongelofelijke podcast. En dat is een hartstikke goede keuze. Want jullie gaan hier gewoon vanmiddag het antwoord horen op misschien wel een van de grootste vragen die de mensheid ooit heeft gesteld. Bestaat er een God? En we hebben 2 sprekers. 1 spreker zegt, waarschijnlijk bestaat er geen God. Want ja, waarom houdt hij of zij zich dan verborgen? En de andere spreker zegt, waarschijnlijk bestaat er wel een God. En er zijn ook aanwijzingen waaraan je dat kan zien, dat die God er is. Dus ja, we hopen het eigenlijk vanmiddag een beetje op te lossen met elkaar, toch? Ja. Absoluut. Ja? Dit wordt gewoon het definitieve laatste bestaat God debat. We zijn er 4000 jaar mee bezig geweest. Laten we dan vandaag die discussie afronden. Precies, nou, dat gaan we doen. En aan de spreker zal er niet liggen. Ik ga ze nog even introduceren. Ze is schrijfster, columnist en bijzonder hoogleraar publieksfilosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Stine Jensen, dames en heren. Dat was een mond vol. Dan heb ik nog niet eens gezegd dat je ook hebt meegedaan aan Wie is de Mol. Dat klopt. Ja. Ja. Oh, joh. Ja, dat is toch. Dat blijf je ook altijd achtervolgen dan, hè? Als je eenmaal moet je ook raden wie het is. Of die er is. Ik heb het gehaald tot aflevering 7. Dat was zo slecht nog niet. Dat is best goed. Ja. Okay. Dat is namelijk een leuk spel waarbij als je onhandig bent, dan laat je verdenking op je. Dus dat is een voordeel. En als filosoof, ik voldoen een beetje aan het cliché dat ik wat onhandig ben met dan die praktische spelletjes. Is dat een filosofen ding, ja? Beetje wel, een beetje cliché, maar dat. In mijn geval wel. En dus ik las in de krant met enorme letters in het AD, Stine is niet de mol. Dus dat is een negatieve identiteit die ik sindsdien bij me draag. En jij begint er ook weer over. Ja, ja nee, dat, jij hebt nooit meegedaan aan Wie is de Mol? Nee, niet aan de Mol, nee. Nee. Zo kan ik jou niet introduceren, maar ik ga jou nog wel even introduceren, Emmanuel. Jij bent van oudsher wiskundige. Jij hebt meerdere argumenten voor het bestaan van God bedacht, überhaupt. En je bent vooral filosoof aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Emmanuel Rutte. Ja. Zou je wel mee willen doen aan Wie is de Mol eigenlijk? Nou, eerlijk gezegd niet. Nee, dat hoeft voor mij niet zo. Nee, nee. Ja, ik zelf ook niet. Ik heb hoogtevrees. En je weet gewoon, vroeg of laat moet je omgekeerd op een bezemsteel ravijn over. Dan doe je of bang bent en dan denken mensen weer, David is de Mol. Ah, dus dat, okay. Bij dat spel is dat ik niet zo eens erg. Te doen alsof. Dus maar mensen vinden je misschien niet zo cool als je dan niet meedoet. Maar ik weet dat mijn dochter er heel graag naar kijkt. Ja. Okay. Dus die zal ongetwijfeld ook jouw afleveringen gezien hebben. Ja. Nou, voordat we nog lang over Wie is de Mol gaan praten, is niet het thema van vanmiddag. Het is eigenlijk ook een beetje Rotterdam, Stine, Amsterdam. Emmanuel, het is een beetje Ajax Feyenoord hier. Nou, ik word wel eens de Amsterdamse filosoof genoemd. Dus als Stine nou de Rotterdamse filosoof de Amsterdamse filosoof, zo word je genoemd. Zo. Door sommige mensen wel eens, ja. Ajax heeft meer supporters. Dus kamp Emmanuel zit wat dat betreft heeft meer fans. Christen hebben meer supporters en dan dat is natuurlijk. Zo is het ook hier vertegenwoordigd. In ieder geval hier. Ik weet niet hoe het in de zaal is, maar er zijn meer supporters van God dan niet. Daar ben ik ook heel benieuwd naar. Dat gaan we zo meteen even checken in de zaal. Maar allereerst is het goed om te benoemen. Stine, jij bent atheïst. Ja. Om jullie gelijk maar even gewoon in een hokje vast te pinnen. Emmanuel, jij bent christen. Ja. Maar jullie hebben eigenlijk ook één ding heel erg gemeen. Namelijk dat jullie allebei ooit overtuigd, maar dan ook echt overtuigd atheïst waren. Nou, Stine, jij bent nog steeds atheïst, maar er was een tijd dat je nog wat heftiger atheïst was, toch? Ja, er was een tijd dat ik, toen ik studeerde. Toen maakte ik kennis met de Four Horsemen. Ik weet niet of je die kent. Dat zijn Christopher Hitchens. De kopstukken van het atheïsme. Echt vier kopstukken van het atheïsme. Christopher Hitchens, Richard Dawkins. Sam Harris. Daniel Dennett. Ja. En ik was ervan onder de indruk. En met name, ik heb ook Christopher Hitchens wel eens live zien en horen spreken voor een zaal in Amsterdam. Ja, dat is een soort. Dat is bijna cabaret. Dat is fantastisch. Ja. Dus dat zit zoveel humor in de argumentatie. En ik, en als student filosofie was het ook wel een beetje. Ik weet niet hoe dat bij jou was, Emmanuel, maar eigenlijk was iedereen zo'n beetje atheïst. Onder de filosofen, want anders ging je theologie doen. En jij hebt me ook een keer verteld. Want jullie waren allebei ooit een keer te gast al in de Ongelofelijke Podcast. En veel indruk gemaakt ook in die afleveringen. Emmanuel, aflevering 6, jij aflevering 19 volgens mij. Maar je vertelde in die aflevering dat jij zelf zo atheïstisch was dat af en toe als je in de kerk kwam op vakantie of zo, werd je gewoon een beetje onpasselijk, werd je gewoon een beetje misselijk. Ja, ik kreeg echt fysiek. Ik kreeg meteen nekklachten, hoofdpijn als ik in die ruimte kwam. Oké. Dus dat is best. Ik voelde dan echt alsof ik eeuwen van onderdrukking voelde. Ik associeerde het dus ook met heel veel. De negatieve kanten, zou ik maar zeggen, van de geschiedenis. Met name de onderdrukkende kant. Kan je nu een kerk binnenlopen zonder dat je misselijk wordt? Zeker wel. Ja, ja? Ja zeker. Okay. Ja. Emmanuel, was het bij jou net zo erg? Nou, ik was in Delft was ik zo niet met God bezig dat ik mijzelf ook geen atheïst noemde. Ik vond zelfs atheïsme, om jezelf atheïst te noemen, dat vond ik eigenlijk al. Ja, dan ben je al te betrokken. Ik was volstrekt, maar dan ook volstrekt areligieus. Het onderwerp was voor mij gewoon. Het bestond überhaupt als thema niet. Dus. Ook zo'n atheïsme-label, nee, dat vond ik. Zo noemde ik mijzelf helemaal niet. Nee, dus eigenlijk was ik in die zin was ik dan nog verder dan jij, Stine. Ja. Ja, ja, ik denk het ook. Want ik heb het wel ook als een label op mij genomen. Ja. Dus ook als inderdaad iets waar je tot verhoudt. Hmm. En ik ben ook gaan werken voor de humanistische omroep. Ja. En me bezig gaan houden met het vraagstuk atheïsme wereldwijd. Dus wel betrokken bij het onderwerp. Ja, precies. Ja. En voordat we zo meteen ook het gesprek en de vraag wie is God of bestaat God induiken. Emmanuel, hoe is dat dan veranderd bij jou? Waarom ben je nu wel christen? Even kort. Nou, heel kort. Dus ik heb wiskunde gestudeerd. Ik ben heel lang met wiskunde bezig geweest. Maar na een aantal jaren, toch al meer dan 10 jaar, begon ik een zekere leegte te voelen in die wiskunde. He, die wiskunde is prachtig, is fantastisch. Kan tot sublieme ervaringen leiden. Bijna een kunstvorm, zou je kunnen zeggen. Wow, okay. Maar die wiskunde gaat over structuren, patronen, over het zijn, maar niet over zin. En ik begon toch op enig moment ook wel zingeving vragen te stellen. He, vragen naar zin en betekenis. En die vond ik niet in de wiskunde, niet in de logica, niet in de theoretische natuurkunde. Dus ik maakte de stap naar de wijsbegeerte, naar de filosofie. Ik ging naar de VU, naar de Vrije Universiteit. En daar kwam ik in contact met een hele brede traditie. Ook Augustinus lazen wij onder andere. En zo ben ik eigenlijk in contact gekomen met die oude teksten. En ben ik eigenlijk aangeraakt, gegrepen door... in mijn geval door het verhaal van Jezus van Nazareth. Okay. En ben ik die weg gegaan. Ja. Waar later ook de argumenten bij kwamen. Want ja, ik wilde ook begrijpen of het ook redelijk is, hè? Rationeel verdedigbaar is om in God te geloven. En die argumenten kwamen dan later. Dat gaan we vanmiddag natuurlijk merken. Ja, en Stine, jij omschrijft jezelf nu, als ik het goed heb, als spiritueel atheïst, toch? Ja, wat ja, is er bij jou gebeurd dat je zo omschrijft? Grappig genoeg herken ik wel het een en ander in het verhaal van Emmanuel. Want ik studeerde filosofie, dus ik zat eigenlijk al in de studie waar het gaat om zingeving, hè, waar grote vragen worden gesteld. En toch, op een zeker moment, had ik ook last van zingevingsvraagstukken. Want wat je doet op universiteiten, zeker als je dan ook nog gaat promoveren, is je hebt op een gegeven moment zo'n hoofd met kennis. Mm. Heel veel redelijkheid, heel veel rationaliteit, heel veel nadenken. En dan voed je je hoofd, maar niet het hart en niet de ziel. En ik had op een gegeven moment ging ik door mijn rug en ik ben yoga gaan beoefenen. Ik probeer het ook kort te houden. Maar yoga, meditatie was echt wel meer de weg van het hart en het lijf. Mm. En meer de weg waarin je een hele andere taal gebruikt. Overgave, berusting, bezieling. Een heel ander terminologie. En daar vond ik wel wat. Okay. En spiritualiteit gaat voor mij dus onder andere over de yoga, meditatie, beoefeningen. En ook over bewustzijn, maar dan het ervaren ervan. Ja. En zo ben ik eigenlijk, ik ben een stuk milder geworden. Je bent milder geworden, maar nog wel... Van die Four Horsemen ben ik een eind opgeschoven. Maar nog wel atheïst. Je denkt nog steeds dat God niet bestaat. Dat komt omdat ik nog steeds vind dat de positie van niet-gelovigen is nog steeds een hele kwetsbare wereldwijd. Okay. Daar wil ik me voor inzetten. Ja. Met hart en ziel. Daar ben ik ook nog wel benieuwd naar. Jij zei ook al, Stine, ik ben ook benieuwd hoe het in de zaal een beetje is. Want weten nu, we hebben hier een christen, atheïst. Nou, ik ben zelf ook christen, maar goed, ik ben natuurlijk een hele neutrale gespreksleider. althans, ga ik proberen. Hoe is dat bij jullie? Misschien kan je gewoon je handen opsteken. Wie van jullie ziet zichzelf als een gelovige in God? Wie gelooft er in God? Zo. Dat is wel... wel een meerderheid. Het is niet iedereen. Ik moet even kijken of Feyenoord nog fans heeft hier in de zaal. Ja, precies. En wie zegt gewoon, God bestaat niet, volgens mij? Die zijn er ook wel, maar het zijn er wel aanmerkelijk minder. Ja. Het is wel een beetje het hol van de leeuw, Stine, als je dit zo ziet. Hol van de leeuw, maar het representeert volgens mij ook wel heel aardig hoe het zit in de wereld. Ja, dat denk ik ook wel. Wereldwijd is dit denk ik heel representatief. Ongeveer 13% zegt niet geloofd te zijn. Ja. Dat is heel weinig eigenlijk. Dus ik denk dat het heel representatief is, niet voor Nederland, waar 55% zegt... God bestaat niet, nee. Maar wel voor de wereld. Mooi, nou, dat hebben jullie toch maar even geregeld met z'n allen. De oplettende kijker en luisteraar heeft ook gemerkt dat Stefan Paas, natuurlijk altijd mijn vaste kompaan in de ongelofelijke podcast, dat die er niet is. Ja, die was gewoon verhinderd vandaag. Dus dat is jammer, maar ik heb al wel het woord Augustinus gehoord uit de mond van Emmanuel. dus dat is in ieder geval weer afgedekt. Dat scheelt alweer. En ik zou ook zeggen tegen jullie, blijf scherp, sowieso natuurlijk, want het wordt een boeiend gesprek. Maar we hebben jullie ook nog nodig later in het gesprek. Ja, bestaat God? Daar gaan we natuurlijk over hebben. De vraag der vragen. Emmanuel, jij wijdt een deel van jouw wetenschappelijk werk ook echt aan deze vraag. Mm-hmm. Waarom blijft die vraag jou zo fascineren? Ja, dat is toch een van de mooiste, de meest sublieme vragen die je kunt stellen. Wat is de grond van de werkelijkheid? Hè? Wat is de aard van de oorsprong van de wereld? Dus die vraag naar de natuur, naar de aard van het eerste beginsel, waaruit alles geworden is, de oorsprong, de grond van de werkelijkheid. Dat is toch wel een van de meest fascinerende, wijsgerige filosofische vragen. Hmm. De grote vraag van de metafysica, door de eeuwen heen. En dus die vraag fascineert mij überhaupt, als filosoof, als wetenschapper ook. Hè? En ik heb daar inderdaad wel een bepaalde opvatting over natuurlijk. Ja, dat is bekend. En dat gaan we ook nog merken. Ja. Stine, vind jij die vraag net zo fascinerend, net zo belangrijk als Emmanuel? Nou, voor mij zou de vraag eerder zijn, waarom geloven er toch zoveel mensen in God? Maar niet, bestaat hij of bestaat hij niet? Dat zeg je ook een beetje met verbazing, hoe kan het? En zeker. Kijk, ik vind het ook wel op zich wel grappig en verrassend dat jullie het een hele belangrijke vraag vinden. Want ik ga er dan vanuit dat voor gelovigen het een gegeven is. Maar kennelijk willen jullie het toch bevragen, bewijzen. Ja. Het is zo'n gegeven, is het dus... toch weer niet. Dus dat vind ik ook wel heel fascinerend dat jullie je daar zo lang mee bezig willen houden. Ja, maar ik denk in de wijsbegeerte, in de filosofie is het een vraag. Ja? En ik ben filosoof, dus je kunt uiteraard niet aannemen dat de grond van het zijn materie is of bewustzijn of informatie. Je zult daarover moeten. Bewustzijn bedoel je dan met God mee? Hè? Ja, bewustzijn, ja. Geest, mind, een bewust wezen. Dat de grond van de wereld is, dat zijn gewoon echt vragen in de wijsbegeerte natuurlijk. Absoluut. Ja. En die fascinatie die heb ik als filosoof heel sterk. Nee, die, ik ook als filosoof. Ja. En ik zie het alleen voor mij meer als een antropologische vraag. Er zijn een heleboel mensen en die geloven ergens in. Dat is een soort stam. Waarom doen ze dat? Wat brengt het ze? Dus voor mij is het niet de vraag der vraag. De vraag der vraag voor mij als filosoof is: wat is de zin van het leven? Hoe geef ik het leven zin? Maar dat neemt niet weg dat ik de vraag belangrijk vind. En ik vind hem belangrijk omdat ik mij op veel plekken moet uitleggen dat ik niet geloof. Niet in Nederland. Dat is een heel kwetsbare meerderheid in Nederland. Maar wereldwijd is een ongelooflijke kwetsbare minderheid. Je kan zelfs in een aantal landen moet je voor je leven vrezen als je niet gelooft in God. Dus het hebben over die vraag of God bestaat vind ik om die reden, ook als filosoof, vind ik relevant en interessant. Een vraag van leven en dood eigenlijk. Een vraag van leven en dood. Het is niet gewoon een abstracte. Kijk, we zitten hier ook een beetje in van die Chesterfield filosofische leunstoelen. Ja. Waar je lekker abstract hierover kan praten. Nou, bestaat er God? Ja of nee? Jij zegt het is een zaak van leven en dood. Het is geen leunstoel. Of geen hoe noem je dat? Leunstoel. Vraag voor filosofen alleen. Okay. Absoluut niet. Wereldwijd. Je moet op bepaalde plekken vrezen voor je leven als je niet in God gelooft. Hmm. Hangt veel vanaf dus. Daar hangt wat vanaf. Zullen we het er dan maar over gaan hebben? Lijkt me heel goed, ja. Emmanuel, misschien is het logisch om met jou te beginnen. Want jij bent in dit gezelschap degene die zegt, ja, God bestaat. Waarom zeg je dat eigenlijk? Ja, waarom zou het redelijk zijn om te geloven dat God bestaat? Nu, kijk, we hebben het hier over een algemeen godsbegrip. Dus niet specifiek de God van Aristoteles of de God van Thomas van Aquino of van Avicenna of van welke traditie dan ook. Filosofen noem je nu op? Nee. Een algemeen godsbegrip. Dus wat is de oorsprong van de wereld? Is het materie? Is het informatie of is het inderdaad een bewust wezen? Een bewust wezen dat de oorsprong is van de werkelijkheid. Nou, ik denk dat er twee goede overwegingen zijn om aan te nemen dat de grond van de wereld inderdaad een bewust wezen is. En dat gebruik je een beetje als ander woord voor God toch eigenlijk? Ja, dus inderdaad, een algemeen godsbegrip. Dus God opgevat als, nou ja, wat ik zeg, een bewust wezen dat de wereld heeft veroorzaakt, heeft teweeggebracht, hè? Daarvoor argumenteren. Want als er zo'n wezen zou zijn, dan mag je dat met recht God noemen. Hè? Als de atheïst zegt, er is geen God, wordt precies ook dat ontkend. Dat de wereld uiteindelijk niet teruggaat, niet haar oorsprong vindt in een bewust wezen. Maar bijvoorbeeld, dat zullen de meeste atheïsten zeggen. Bijvoorbeeld, ja, in materie. Informatie. Ja. Ja. Ja. Nou, ik denk dat er twee overwegingen te geven zijn. Dus de eerste overweging vertrekt vanuit de wereld. En de tweede overweging vertrekt vanuit de wereldgrond zelf. Nou, die eerste overweging die gaat als volgt. Kijk, er zijn een aantal aanwijzingen te geven die het waarschijnlijk maken dat God bestaat. In de eerste plaats is het geheel van alle ruimte, alle tijd en alle materie begonnen te bestaan. Er is een absoluut begin geweest. Van het universum. Van het universum, van alle ruimte, alle tijd en alle materie. En dat verwijst uiteraard naar een buitentijdelijke, buitenruimtelijke, onstoffelijke oorsprong. Daarnaast is het zo dat wij op de rand van een scheermes leven. Dus er zou geen leven ontstaan zijn als de natuurconstanten een iets andere waarde gehad zouden hebben. Daar komt bij dat wij blijkbaar in een wereld leven die op prachtige wijze kan worden beschreven door de wiskunde. De hele wereld gaat terug op een klein aantal hele elegante, hele eenvoudige wiskundige natuurwetten. En überhaupt is de wereld een rationeel geheel. Ze is intelligibel, ze is kenbaar. En met onze reden kunnen wij de wereld ook kennen. En als je dan om je heen kijkt en je neemt bewustzijn waar, er is bewustzijn, wat niet tot stof te herleiden is, er is vrije wil, wat niet zomaar tot natuuroorzaken te herleiden is. We lijken in een moreel universum te leven, waarin bepaalde zaken er werkelijk toe doen, waarin bepaalde zaken werkelijk goed en werkelijk kwaad zijn. Al die aanwijzingen samen maken het redelijk om te denken dat God bestaat. Maar die tweede overweging, die hoort daar gelijk bij voor mij. En die tweede overweging, die vertrekt vanuit de wereldgrond zelf. He? Dus als er dan een wereldgrond is, welke eigenschappen zou die wereldgrond dan redelijkerwijs moeten hebben? He? Zo'n wereldgrond. Wereldgrond bedoel je een soort van oorzaak? De oorsprong, he? Dat oorsprong zei ik. He? De oorsprong, de oorzaak, de oorsprong van de werkelijkheid. Nou, ze moet actief zijn, ze moet scheppend zijn. Ze moet van niks anders afhankelijk zijn, dus radicaal vrij zijn. Het kan geen samenstelling zijn. Het moet iets van een enkelvoudigheid zijn, omdat een veelheid altijd weer teruggaat op een diepere eenheid. En belangrijk, een wereldgrond kan niet lijken op iets, op een structuur dat voor de hand liggende alternatieven heeft, omdat dan gelijk de vraag gesteld kan worden waarom dan de wereldgrond niet een van die alternatieven is. Nou, als je die eigenschappen samenneemt, dan is bewustzijn een mind, een consciousness, hè, geest, eigenlijk datgene wat het best aansluit bij deze eigenschappen, in plaats van stof, in plaats van materie of in plaats van informatie. Nou, die twee samen komen voor mij, ja, eigenlijk samen in de conclusie dat het gewoon heel redelijk is om te geloven dat God bestaat. Het ging best snel. Het waren veel verschillende argumenten eigenlijk op een rijtje. Dus het is misschien goed om een aantal nog even wat meer uit te pakken. Tuurlijk, tuurlijk. Ik hoorde jou zeggen bijvoorbeeld het feit dat er een begin is van het universum. We hebben natuurlijk de oerknal als een soort van wetenschappelijk gegeven. Hoorde ik jou volgens mij zeggen van het feit dat alles wat stoffelijk is en tijd is, dus het hele universum zoals we dat kennen, ooit begonnen is, geeft aan dat het een oorzaak moet hebben wat daar buiten staat. Ja, inderdaad. Dus iets wat boven materie en boven de tijd staat eigenlijk. Ja, dus we weten vanuit de natuurkunde, vanuit de fysica, vanuit de kosmologie, weten we dat de ruimtetijd, hè, dat geheel van alle materie inderdaad en alle ruimtetijd uiteindelijk op een absoluut begin teruggaat. Dat betekent dus dat die oorzaak daarvan, hè, want ja, uit niets ontstaat niets, dat lijkt me redelijk om te denken. Iets ontstaat altijd uit iets. Dus die oorsprong, die oorzaak daarvan, moet dus zelf niet stoffelijk zijn, niet ruimtelijk zijn, niet tijdelijk zijn. En dan kom je bij een onstoffelijke, buitenruimtelijke, buitentijdelijke oorsprong van de kosmos. Nou, dat sluit heel mooi aan bij de gedachte dat de kosmos is veroorzaakt. Niet door materie dus, hè? En ook niet door informatie. Want informatie kan niks veroorzaken, hè? Maar dat inderdaad de kosmos is voortgekomen, haar grond vindt in geest, in bewustzijn. Geest. Stine, wat denk jij als je... Je kan niet op alles tegelijk reageren, want dat is nogal heel veel. Maar vooral dat idee van er is een soort begin van het heelal. En het heelal kan niet zichzelf veroorzaakt hebben, dus dan moet er iets buiten dat heelal. Ik ben gewoon fan van de oersoeptheorie. En de evolutietheorie. En ik heb dat woord nog niet gehoord. Maar heb jij daar, is dat iets wat jij dan ontkent? Of, is je dat, of zeg jij, dat is ook, dat is wetenschappelijk hoe we geëvolueerd zijn, maar dat sluit niet uit dat je toch die begin veroorzaker van alles moet vinden. Begrijp ik? Moet ik het zo zien dat je zowel God of ik? Nou, ik ben daar zoekende, maar ik zou hier gewoon. Goede vraag. Goeie evolutietheorie. Vraag. Hoe past dat in je verhaal? Dus ik. Nee, er wordt vaak gezegd er is een soort conflict tussen God en Darwin of zo dat je moet kiezen. Dat lijkt mij niet. Ik ben een evolutionair theïst. Het gaat samen. Geloof in God en de evolutietheorie. Ja, absoluut samen. Dus ik geloof dat als God bestaat en als God de wereld heeft veroorzaakt, geschapen, tot stand heeft gebracht, dan is die hele wereld uiteindelijk uit God. Inclusief het proces van natuurlijke evolutie. Dat is een natuurlijk proces dat zich in de wereld voltrekt. Dan kunnen we gewoon in de biologie kunnen we dat nalezen, hoe dat werkt. Maar dat hele proces, die hele natuur zelf, is uiteindelijk veroorzaakt door God. En is God dan dus die beginveroorzaker van alles wat dus kennelijk niet de evolutietheorie uitsluit, is dat voor jou een concept of is dat een persoon, iemand? Ja, nee, dus ik gaf inderdaad aan, hè, waar argumenteren we dan voor? Dus hier dus algemeen godsbeeld. Een zelfbewust wezen, dus een iemand en geen iets. Een subject, zeggen filosofen dan, een subject en geen object. Nee, een persoon, maar dan wel een immaterieel, een onstoffelijk persoon, dat onveroorzaakt is, uiteraard, want God is de grond van de werkelijkheid. Dus een onveroorzaakt, zelfbewust wezen, dat inderdaad in staat is tot kennis, in staat is tot handelen, in staat is tot ervaring. Dus een persoon inderdaad. Dus inderdaad een concept eigenlijk, wat je vervolgens moet gaan laden? Of... Nou ja, kijk, als God bestaat, als we kunnen aantonen of het redelijk kunnen maken dat God bestaat, dus dat de grond van de wereld geen stof is, geen materie is, en ook geen informatie is, maar geest, een bewust wezen, als we dat kunnen aannemelijk maken, ja, dan is de vervolgvraag natuurlijk, hè? Dat is meer een vervolgvraag, maar wie is die God dan? Hè? Is dat de God van het christendom? Is dat de God van een andere traditie? Alleen dat is meer een vervolgvraag die je eigenlijk pas kunt gaan stellen als je eerst inderdaad maar het is wel een, op die relevant conclusie of uitkomt. Waarom je het God zou noemen. Hè? Want heb jij beargumenteerd dat er een scheppende veroorzaker is, hè? Een kracht. Nou, ik noem het geen kracht. Ik noem het echt een bewust of zelfbewust wezen. Maar waarom moet het een persoon zijn? Nou, neem het fine-tuning-argument bijvoorbeeld. Dat tweede argument dat ik noemde. Ja, die moet je nog even uitleggen. Dat is die scheermes. We leven op een scheermes. Ik gaf het in één zin weer. Dus we leven op de rand van een scheermes. Omdat het zo blijkt te zijn dat als de natuurconstanten ook maar een iets andere waarde gehad zouden hebben... Natuurconstanten zijn een soort natuurwet eigenlijk, hè? Ja, ja dus zwaartekrachtconstanten. Allerlei natuurconstanten die we kunnen ontdekken in de natuur. Als die een iets andere waarde gehad zouden hebben, dan zou er geen universum ontstaan zijn dat geschikt is voor leven. He? Maar dat is toch een argument voor toeval? Nou, ik denk het niet, omdat... Zo toevallig is het dus. Ja. Zo toevallig. Nou, ik kan daar een voorbeeld van geven. Kijk, als wij samen naar YouTube kijken en we zien daar een filmpje. We zien samen een filmpje op YouTube. En we zien iemand op de middenstip van een stadion staan. En laten we aannemen dat het stadion werkelijk miljoenen mensen bevat. En stel dat die persoon aan iedereen in het stadion vraagt: beste mensen, schrijf nu een getal op tussen de 0 en de 1 miljard. En laat het getal zien wat je opschrijft. En wij zitten samen naar het filmpje te kijken. En stel nu dat het hele stadion massaal het getal 8412,27 omhoog houdt. Stel. Dan kunnen wij zeggen, nou, ja, dat is opmerkelijk, dat is interessant, maar ja... Dat kan toch toeval zijn? Hè? Ga jij maar eens bewijzen dat het geen toeval maar is. Maar dat kan toch toeval zijn? Ja, maar is theoretisch het redelijk? Kan dit. Ja, maar het gaat hier om de vraag, wat is het meest redelijk? Kijk, is het redelijk, als wij samen naar het filmpje kijken, is het dan redelijk, is het rationeel, om dan tegen elkaar te zeggen, nou, dat zou zomaar eens toeval kunnen zijn. Of is het dan redelijker om te zeggen, nou, als miljoenen en miljoenen mensen tegelijkertijd hetzelfde getal omhoog houden, dan zal er waarschijnlijk sprake zijn van opzet. Dat vind ik dan redelijker om te denken. En bij de fine-tuning is het eigenlijk precies zo. Waarom? Omdat al die andere combinaties die er zijn, en dat zijn er in feite oneindig veel, maar in ieder geval heel veel, laten geen universum toe dat geschikt is voor leven. En dat is buitengewoon saliant. Dat is eigenlijk te vergelijken met dat stadion. En ik vind het dan redelijker. Kijk, onfeilbaarheid krijg je niet. Maar ik vind het wel heel veel redelijker om dan te zeggen, dit is een aanwijzing, en ik gaf het als een van de vele aanwijzingen, dit is een aanwijzing voor de gedachte dat de grond geest is. En Stine, dat is voor jou... Jij zegt, ik vind toeval waarschijnlijker dan het idee dat het wordt het fine-tuning-argument genoemd. Dus bijna letterlijk dat idee dat iemand heeft zitten morrelen met allerlei Absoluut. Natuurwetten. Ja. Jij denkt dan is toeval waarschijnlijk. Toeval en evolutietheorie, ja. Dat vind ik ook zelfs redelijker en waarschijnlijker. Maar ik merk ook, dat bij mij, ja, ik vind het een heel wonderlijk debat waar ik dan in verzeld raak. Want dan ga ik op grond van argumentaties. En redelijkheid gaat mij nooit een gelovige maken. Hmm. Ik ga nooit luisteren naar de... Ik kan zelfs, stel je voor dat Emmanuel mij, dat hij mezelf overtuigt. Dat ik denk, oh ja, wetenschappelijk. Dan ben ik nog geen gelovige. Want hoe word je een gelovige? Dat is volgens mij omdat je bijvoorbeeld van jongs af aan verhalen verteld krijgt uit de Bijbel. En in een structuur opgroeit. En met rituelen en met taal. En ook als je kijkt naar bekeringen, hoe die gaan. Want mensen groeien niet allemaal op in een gelovig gezin. Hè? Er zijn ook mensen die later gelovig worden. Mm-hmm. Maar ik denk, kijk, ik ben niet opgegroeid in een gelovig gezin. Dus ik ben nooit in dat taalveld opgegroeid. En met al die gewoontes en rituelen, waardoor je in een gelovig veld opgroeit. Maar er zijn ook mensen die later gelovig worden. En een van de mooiste en beste boeken die ik heb gelezen en onderzoeken over hoe mensen gelovig worden of bekeerd raken, is van Hans van Stralen, literatuurwetenschapper. En die zegt, ja, geloof is geen rijtje argumenten. Geloof is een verhaal. En dat is ook de verleiding en de aantrekkingskracht ervan. En hoe werkt het met een bekering, bijvoorbeeld die van Augustinus? Het werkt zo dat je eigenlijk steeds vaker hoor je het woord God. En steeds vaker hoor je de klanken. Of je gaat de rituelen doen die erbij horen. Het bidden in een gemeenschap plaatsvinden. En dat is wat je uiteindelijk geleidelijk van het ene taalveld naar het andere gelovige taalveld overstapt. Ja. Zo werkt het. Ja. En je kunt... Ik vind het waarschijnlijk argument voor waarom mensen geloven hoe dat werkt. God is een verhaal. Een concept, een verhaal, maar niet een rijtje argumenten. Hey, maar het aardige is dat ik met jou heel erg kan meegaan. Want kijk, ik denk zelf persoonlijk dat uiteindelijk alle wegen naar God leiden. De ervaring, de beleving, het gevoel, de intuïtie, de participatie in het geloofsleven, openbaring, maar ook het verstand. Het is voor mij nooit of-of. Het is nooit of ervaring, beleving, intuïtie of verstand. Nee, de hele menselijke existentie is voor mij een semeion, een teken van de goddelijke aanwezigheid. Dus voor mij is het zo dat we naast al die andere zaken die jij terecht benoemt, dat wat mij betreft ook het verstand daarin een rol mogen laten spelen. Dat vind ik ook aantrekkelijk. Het is terecht volgens mij om de redelijkheid ook in te brengen. Ik zeg wel eens tegen mijn studenten van kijk, maar dan mag we kunnen de hele week alle aandacht geven aan de ervaring, aan de beleving, aan de emotie, aan het gevoel. En dat is prachtig, dat mag absoluut. Maar laten we dan één middag per week ook eens kijken wat het verstand vermag, zie je? Ja, maar dit verhaal over wat ik net zei over het verhaal is ook een redelijk argument hierbinnen. Hè? Is niet iets over ervaringen en nee, is een redelijk literatuurwetenschappelijk argument over waarom mensen gaan geloven in God. Maar als we dan toch over die redelijkheid willen beargumenteren, zijn er natuurlijk twee ongelooflijk moeilijke punten. Dat belandde eigenlijk in het blokje. Emmanuel heeft nu uitgelegd waarom hij in God gelooft. Ja. En dan de filosofische, rationele manier. Ja. Waarom geloof je niet in God, Stine? Wat zijn voor jou belangrijke argumenten? Ja, je kunt dan ook evenzeer zo'n rijtje redelijke argumenten geven. Hè? Dus dat wil ik ook doen. Want ik ga met Emmanuel mee dat ook interessant en van belang is, redelijke argumenten. Ja, eentje daarvan noemde je eigenlijk meteen in het begin. Ja, dat is het zogenaamde argument van de hidden divineness. Als God er dan is, laat je dan ook een keer zien. Hij is verstopt. Hij is nogal verstopt. En dat is ongelooflijk vreemd dat iets wat niet bestaat, dat we met z'n allen nooit gezien hebben, zich nooit gemanifesteerd heeft, dat we met z'n allen van uitgaan dat hij bestaat. Bertrand Russell is een heerlijke filosoof die ooit heeft gezegd van ja, weet je, dat veronderstellen van God, dat is eigenlijk alsof je zou ook net zo goed kunnen denken dat er ergens een enorme vliegende theekopschotel is in de lucht, maar die hebben we nog nooit gezien. Maar die bestuurt alles. Die neemt alle beslissingen. De theekop. En die kunnen we ook met z'n allen gaan vereren. Dat is de veroorzaker van alles. Maar nooit gezien. Kunnen we ook niet zien. Maar toch bestaat hij. Dus dat wordt namelijk vaak gezegd tegen atheïsten, dat het eigenlijk niet kan. Je kunt jezelf niet atheïst noemen, want je kunt het bestaan van God niet ontkrachten. Je kunt immers niet bewijzen dat het niet zo is. Dat hij niet bestaat. Dat hij niet bestaat. Dus een verstandig mens moet zich niet atheïst noemen, maar agnost. Wordt heel vaak gezegd. Maar dan zegt Bertrand Russell, zegt zo mooi, ja, maar je kunt ook niet bewijzen dat die enorme theekop ergens in het heelal, dat die niet bestaat. Ja. Dus dat is het argument. We zijn niet atheïst, noem ons, als het om die theekop gaat. En wel om God. Dus je hebt die hidden divineness in die theekop, dat is één ding. En het grootste punt, en misschien kan Emmanuel erop reageren, vind ik eigenlijk dan, er wordt ook vaak gezegd, als God er dan is, waarom dan zoveel lijden, waarom dan zoveel oorlog? Ja, leg het maar uit. Ja, zoals we ons even stap voor stap langs gaan lopen, doen we gewoon even alle tegenargumenten. Gaan we doen. Zit hier nu toch? God is verstopt, Emmanuel. We merken niks. Ja, dus dat gaat over het karakter van God. Het gaat over de aard van God. Hè? Dat gaat over zijn beweegredenen. Kijk, de vraag is eerst, bestaat God überhaupt? En dan hebben we het over een algemeen godsbegrip. Hè? Dus we doen geen aannames over het karakter van God. Dus een christelijke God, islamitische God, noem maar. We hebben een rationeel ingang tot dit debat. We hebben de vraag naar de oorsprong. De vraag naar de oorsprong. In het Grieks zo mooi, de arche. Hè? Wat is de aard van de arche? Wat is de aard van de grond? Ja, materie, bewustzijn of informatie. Nou, dan als we dan argumenten geven voor de bewering dat de grond van de wereld een bewust wezen is, Dan hebben we daarmee nog helemaal niks gezegd over de aard van God. Misschien wil God zich wel graag verstoppen. Wie zal het zeggen? Maar waarom dan? Dus die vraag die is niet aan de orde als de bestaansvraag aan de orde is. Want uit het feit dat een bewust wezen zich verstopt, hè, of wil verstoppen, volgt uiteraard niet dat zo'n wezen niet bestaat. Dus dat is wat mij betreft, dat volgt gewoon logisch niet. Misschien wil God zich wel graag verstoppen. Maar het is wel super wonderlijk dat we met z'n allen iets dan, nou, jullie met z'n allen dus, een grote groep van jullie, gelooft in iets wat dus volstrekt onzichtbaar is. Wat een soort aanname is, een theoretische aanname. Ja, het is heel wonderlijk. Ja, maar we moeten ons begrijpen, God, als God bestaat, is God natuurlijk iets anders dan een theekopje. Of dan een steen, of dan een boom. We hebben het hier over de grond van de werkelijkheid. We hebben het over de oorsprong van alle ruimte, alle tijd, alle materie. Dus als God bestaat, is God van een heel andere aard, ontologisch van een heel andere aard, dan een theekopje of dan een boom. Dus dat God zich niet zo meldt als een theekopje of een boom, rechtstreeks ervaarbaar, zintuigelijk, dat is niet vreemd, want God is niet het soort wezen dat zich als een theekopje of als een boom meldt. Dat is één. Dat is één. En twee, belangrijk. Een atheïst hoeft niet zozeer te ontkennen dat God bestaat. Het gaat er meer om, als er drie mogelijkheden zijn, materie, stof, informatie, en we geven argumenten voor de bewering dat het bewustzijn is, ik zei trouwens materie, bewustzijn, informatie, ja. En die argumenten die hebben een zekere redelijkheid, een zekere plausibiliteit, dan kan je die argumenten ook gewoon proberen te ontkennen, te weerleggen. Dan kan je dat proberen te problematiseren. En dat zie ik je nog niet echt doen. Dus, niet echt doen? Nee, wat ik je vooral zie doen is aangeven dat God zich zou kunnen verstoppen. Maar nogmaals, als God zich al verstopt, ja, dan bestaat God dus. Nee, en dat argument van lijden en oorlog, dan, dat vind ik vrij cruciaal. Want voor mij is dat zelfs... Daar komen we op nog, dat argument van lijden, want die vind ik ook heel interessant. En dat is natuurlijk een argument dat heel veel mensen hebben. Ja. Maar jij zegt eigenlijk dat God zich verstopt en dat er zo weinig merken van God, over het algemeen. Dat heeft verder niet te maken met of die filosofisch gezien gewoon bestaat. Maar heb jij als, en nu spreek ik je misschien even wat minder aan als filosoof, maar ook als gelovige, Emmanuel. Herken je dan niet het gevoel, bijvoorbeeld als je bidt of noem maar wat, dat je af en toe denkt van ja, wie hou ik voor de gek? Houden we onszelf niet voor de gek? Ja, maar het is maar de vraag of God Is daar echt iemand die dit hoort? Ja, maar het is maar de vraag of God zich zo goed verstopt. Hè? Dus ik heb zojuist een groot aantal aanwijzingen genoemd. En er zijn nog meer aanwijzingen te geven, hoor. Die voor mij hele duidelijke tekenen zijn, redenen zijn, aanwijzingen zijn om juist te denken, God bestaat. Bewustzijn, vrije wil, de ervaring van moraliteit, dat bepaalde zaken werkelijk goed en kwaad lijken. De fine-tuning, de oorsprong, al die ervaringen, al die fenomenen, zou je kunnen zeggen, zijn voor mij eigenlijk juist tekenen dat God zich helemaal niet zo verstopt houdt. Maar zijn het ook de redenen voor jou om in God te geloven? Nee, uiteindelijk is het een onderdeel van wat ik al aangaf, een bredere ervaring. Ik noemde al de beleving zelf, de emotie, het gevoel, de intuïtie. Maar nu staat de redelijkheid centraal. In dit debat gaat het om de vraag of het redelijk is om te geloven dat God bestaat. En ja, maar dus praten we hier echt wel over die vraag, denk ik. Nee, dat snap ik. Maar dan denk ik dat het debat niet compleet is. Als je alleen de redelijkheid wil aanvoeren en aandragen. Omdat eigenlijk, zoals ik al eerder zei, je niemand zal overtuigen van het bestaan van God met redelijke argumenten. Dus daar loopt dan iets totaal spaak bij ons. Dan krijgen we een soort idioot spraakverwarring. Jij gaat argumenten opvoeren, ik ga argumenten opvoeren zoals ik net deed. Hè. Die hidden divineness is een heel bekende. Het lijden wat er is wereldwijd. Laten we het daar dan nog over gaan hebben. Want ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld het lijden wereldwijd, wat natuurlijk iedereen in zijn leven meemaakt, maar wat je ook wereldwijd ziet natuurlijk, elke dag op het nieuws, dat wel een reden kan zijn voor mensen om bijvoorbeeld hun geloof te verliezen. Ik denk van de grootste redenen, of om je geloof nog harder vast te houden. Dat zou ook kunnen. Of om het geloof te verlaten. Want als er een God is, waarom is de wereld dan... Is er zoveel kwaad, is er zoveel slechtheid, is er zoveel oorlog? Ja. Ik denk dat er ook mensen heel teleurgesteld dan zijn in die veroorzaker en ook in die fine-tuner die alles zo perfect op orde heeft. Misschien wel het belangrijkste argument tegen God. Ik denk het wel. Al die ellende in de wereld, Emmanuel. Ja, dus ja, ik denk dat je misschien kunt raden wat ik ga zeggen. Dus nogmaals, dat is een vervolgvraag. Dus als God bestaat, komt de vraag aan de orde, wat is dan inderdaad bijvoorbeeld het morele karakter van God? Is God goed? Of is God niet goed? Is God moreel onverschillig? Is God goed? Of is God misschien wel kwaadaardig? Die vragen zijn buitengewoon belangrijk en relevant. Alleen, dan heb je eigenlijk al een stap gemaakt naar de erkenning dat er een grond van de werkelijkheid is die we God mogen noemen. Ja, maar nee, eigenlijk niet, want wij lopen onze weg. In het christendom bijvoorbeeld wordt inderdaad natuurlijk aangenomen dat God goed is. Nee, want als je in die beginsituatie niet meegaat met jou, zijn de vervolgvragen zijn compleet anders. Die zijn, wat gaan wij mensen doen aan het kwaad? Hoe kunnen wij mensen het lijden verlichten? Hoe geef ik zin aan mijn leven? Hoe leef ik met andere mensen? De vervolgvragen zijn compleet anders als je afstapt van, als je niet meegaat. Ik ga helemaal niet bezig met het karakter van God en of die. Daar ga ik vervolgens mee aan de slag. Kijk, ik gaf een hele minimale kerndefinitie van God. God is een zelfbewust wezen, een iemand en geen iets. Een subject, geen object, een persoon dat de wereld heeft voortgebracht en geschapen. Dat is de kerndefinitie van God. Ik argumenteer voor het bestaan van God, in die zin. Hmm. Dus als we dan tot de conclusie komen dat God al dus gedefinieerd bestaat, ja, dan kunnen we inderdaad de vraag gaan stellen, goh, maar wat is dat dan van God? Ja, maar dat lijkt me ook logisch dat we dat doen. Hoe zit het dan met Gods morele bestaan? Want je hebt een leeg concept geïntroduceerd. Ik kan ook roepen, liefde bestaat, vrijheid bestaat. Vind je het leeg? Ik vind het metafysisch nogal een rijk concept. Het bestaat niet zonder dat mensen het gebruiken, zonder dat het in taal leeft en zonder dat mensen het invullen. Dat is wat het dan is. Eens, maar het is niet leeg. Kijk, ik denk God dat het bestaat alleen maar omdat heel veel mensen daarvan uitgaan, het benoemen en het gaan vullen en laden het begrip. Dat is voor mij de reden dat je zou kunnen zeggen, taalkundig gezien, met Wittgenstein in mijn achterhoofd, dat God bestaat. Maar niet vanuit dat hele metafysische, ontologische. Ja, ik zou willen zeggen dat het niet leeg is. Want kijk, als we ons afvragen wat is de aard, de natuur, van de oorsprong van de wereld. En we hebben dan de materialisten, die beweren dat het materie is. Stof, materie is de oorsprong van alles. Nou, de platonisten beweren dat informatie de oorsprong is. En theïsten inderdaad beweren dat bewustzijn, geest, geist, God, mind, God de oorsprong is. Nou, dat vind ik alle drie hele substantiële uitspraken over de aard van de oorsprong. Dat vind ik geen leeg oordeel. Maar ik kan je wel voorstellen, jij zegt van oké, als God bestaat en we stellen dat filosofisch gezien vast, dan is er nog een andere vraag of het een goede God is of een slechte God. Maar, en dat is dus niet relevant voor de vraag of God bestaat. Het lijden in de wereld, sterker zeg jij. Nog. Maar je kan je toch wel voorstellen, de manier waarop jij ook God definieert, is hij wel heel machtig? Is hij almachtig? En als je ze op een rijtje zet, dus bijvoorbeeld, uiteindelijk de oorzaak is materie. Dus er is niets meer dan materie. Dan is het misschien wel logisch om te verwachten dat er een wereld is waar heel veel leed en ellende is. Maar als je verwacht dat er een soort machtige schepper is, dan is het misschien minder logisch om te denken dat er leed en ellende op de wereld is. En dat is denk ik waarom veel mensen niet geloven in God als zij het leed in de wereld zien. Nee, dus inderdaad kun je zeggen dat als we tot de conclusie komen dat de grond van de wereld een bewust wezen is, geen stof, geen informatie, dan is dat bewuste wezen op zijn minst buitengewoon machtig. Hè? Het kan heel veel. Het kan een universum scheppen. Het kan materie scheppen. Ruimte-tijd scheppen. Het kan bewustzijn in de kosmos laten waarschijnlijk ontstaan. Oorlogen, leed, dus ziektes stoppen. Dus het is een heel machtig wezen natuurlijk. Dat mag je zeker concluderen. Kijk, vanuit het christendom, als je dan meer specifiek naar het christendom kijkt, wordt uiteraard ook aangegeven dat het om een goed wezen gaat. Hè? En dan is inderdaad dan de vraag, als je die stap maakt, je gaat naar de christelijke God bijvoorbeeld, ja, dan is onmiddellijk de vraag aan de orde, hoe verhoudt de goedheid van God, wat in het christendom aangegeven wordt, hoe verhoudt zich dat tot het lijden in de wereld? Die vraag is onmiddellijk aan de orde. Nou, in de hele traditie, door de eeuwen heen, is die vraag ook opgepakt door theologen en ook door filosofen. En terecht natuurlijk, want ik ben het met jou eens dat het een hele belangrijke vraag is. Maar ik denk dat er goede antwoorden te geven zijn op die vraag. Ik denk dat een goede God dus verenigbaar is met het vele lijden in de wereld. Hoe verschrikkelijk ook. Nou, om één voorbeeld te geven, er zijn heel veel voorbeelden te geven, maar een bekend antwoord is het antwoord van onder andere Elvin Plantinga, de free will defense. Hè? Ook een filosoof. Ook een filosoof, inderdaad. Dus de gedachte is dan dat wij als mensen, als het gaat om het vele lijden in de wereld, niet zozeer naar God moeten kijken, maar dat wij als mensen vooral heel erg naar onszelf moeten kijken. Hè? Wij hebben een vrije wil. Wij kunnen kiezen voor het kwaad of voor het goed. En wij hebben het lijden, het leed, het kwaad zelf in de wereld gebracht en elkaar aangedaan. Dus je zou kunnen zeggen, we moeten vooral naar onszelf kijken. Wij zijn het uiteindelijk geweest die dat lijden hebben veroorzaakt. Stine, dus dat zou je als een overweging kunnen inbrengen. Ja. Overtuigend antwoord van Emmanuel? Daar kan ik zeker in meegaan. Wij mensen zelf hebben het lijden in de wereld. En jij zegt dat sluit dan eigenlijk niet. Nogmaals, jij komt steeds terug naar dat begin of zo. Hè? Die veroorzaker, het bewustzijn, het. Voor mij, ik wil dat herhalen. Je kunt zoveel argumenten geven als jij wil voor dat. Voor die oorsprong, die veroorzaker. Ik word daar geen gelovige van. Het is een geloof. En dat woord zegt het al. Het is geloven. Het is een iets. Het is niet met alleen. Het is niet met redelijke argumenten te onderbouwen. Het is namelijk een geloof. En ik merk dat ook als ik met gelovigen in gesprek ga. Dan komt het bijvoorbeeld. We hebben een ethisch twistpunt. Het kan gaan over abortus. Of het kan gaan over homoseksualiteit, you name it. Een echt zo'n dobber. Waar de wegen zich meestal en vaak scheiden tussen niet-gelovigen en gelovigen die dan toch met de Bijbel in hand en in naam van God bepaalde morele zaken beargumenteren. En dan brengt diegene God in. En dan zeg ik ben niet gelovig. En we komen niet dichter bij elkaar, niet met redelijke argumenten. Niemand kan mij overtuigen dat God bestaat met zo'n lijstje. Als wat Emmanuel nu presenteert. Wat zou je wel kunnen overtuigen dan? Maar wat mij wel vaak overtuigt, is als iemand zegt, dat is het verhaal. Want dat is het verhaal waarom iemand gelooft. Dat is dat iemand zegt, ik behoor tot die gemeenschap. Zo ben ik opgegroeid, het biedt mij troost. Ik vind het verhaal uit de Bijbel prachtig. Het is een ritueel. Ik was ziek en toen vond ik troost. Het is hetzelfde van. In die bekeringsverhalen is het ook zelden van ineens ging er een licht aan. En toen wist ik het, God bestond. Veel meer de betekenis wat het heeft in iemands leven. Dat is voor jou veel eigenlijk overtuigender wel. Dat is heel overtuigend. Voor mij heel overtuigend dat mensen. En ik kan het vergelijken met, jij noemde me eerder een spirituele atheïst. Toen ik zelf yoga meditatie ging beoefenen. Werden er heel veel mantra's gezongen. En sommige daarvan die komen uit de Sikh-traditie. En dan zing je ook God. Dat vond ik eerst echt super raar om te doen. Als atheïst. Ja, echt zo weird. Maar ik dacht, eigenlijk maakt het ook niet uit. Ik kan ook liefde zingen of wat zingen. En ik kan ook dat woord God zingen. Er zit in de yoga ook een soort eenheidsdenken. Er zit een heleboel taal. Maar ik merkte ook dat ik daarvan begon te houden, van die rituelen. Dus dat ik ook in dat taalspel terechtkwam en dat ik daar omgeef en dat het mij betekenis geeft. En dat vind ik super overtuigende redenen voor mensen om te geloven. Dat het ze houvast biedt in een wereld die ongelooflijk complex is. En het enige wat ik weet als atheïst is dat je het op zich allemaal niet nodig hebt om een moraal te onderbouwen. Daarvoor heb je niet, hoef je geen beroep te doen op een koninkrijk Gods of een Bijbel of wat dan ook. Dat kan ook allemaal seculier. Maar ik begrijp heel goed dat mensen geloven. Maar je zult mij nooit redelijk over de streep trekken. Nooit. Nee. Gaat niet lukken, Emmanuel. Maar dat is misschien ook helemaal niet wat je wil. Ja, maar nogmaals. Ik ben eigenlijk bedoeld naar de hartstocht van jouw redelijkheid. Wat zit eronder? Eigenlijk geen. Zijn dit niet gewoon twee verschillende mensen? Ja, sowieso. Maar twee verschillende type mensen die wij hier tegenover elkaar of naast elkaar hebben gezet. Jullie zijn allebei filosofen, maar wel de een is. Het gaat meer uit van de ratio dan de ander. Nou kijk, het omgekeerde is natuurlijk ook waar. Ik kan argumenten geven voor het niet bestaan van God. Ik heb er nu twee gegeven, of misschien drie, als je Bertrand Russell met het theekopje, de Hidden Divineness en het lijden, als je die drie noemt. Dat zijn drie bekende argumenten in het atheïsme. Maar ook daarmee zal ik hier niemand van zijn of haar geloof hebben getrokken vandaag. Dat gaat niet lukken. Nee, okay, dus geloven is iets anders. Dat laat zich gewoon niet met redelijke argumenten bewijzen of ontkrachten. Of Emmanuel, jij zit veel in dit werkveld van. Dit is niet jouw eerste debat over het bestaan van God. Laten mensen zich niet overtuigen hierdoor? Nee, maar kijk, dus voor mij is het ook geen dichotomie. Geen onderscheid tussen of rationeel of irrationeel. Of geloof of gevoel of verstand. Ik denk dat het allemaal samengaat. Dus ik zie juist. Een samengaan van al die verschillende, wat ik wegen noemde. Vandaag in dit debat is dan de weg van de ratio, denk ik, van belang om die vraag redelijk te willen bespreken. Bestaat God of niet? Maar ik ben helemaal met je eens. Het is ook en tegelijkertijd helemaal een kwestie van ervaring, van beleving, van gevoel, participatie. Maar heb je wel de mensen dat ontken ik absoluut geswist, niet. Zien worden van argumenten? Nou, ik heb gezien dat er mensen zijn. Verhalen? Nee, wat ik vooral zie, is dat er mensen zijn die denken dat geloof in God iets volstrekt irrationeels is. Ze denken, ja, maar geloof in God, dat is rationeel volstrekt ongefundeerd. Hè. Je achterhaald. Moet achterhaald, dom. Onwetenschappelijk. En als je dan gewoon laat zien, nou ja, kijk, als je puur kijkt wat voor redelijke argumenten we kunnen geven, argumenten die ook gebruik maken juist vaak van wetenschappelijke resultaten, dan ontstaat er op zijn minst een bewustwording van, hé, eigenlijk is dit een hele redelijke optie. En er komt er alsnog meer bij kijken. Er komt er nog de ervaring bij kijken, wellicht. Wat er ontstaat is een soort filosofische exercitie. Met over het fine-tuningsargument en over die veroorzaker. En dat is diep filosofisch. En dat is een heel, ja, voor een kleine groep fijnproevers is dat ongelooflijk leuk en boeiend. Voor de meerderheid is het denk ik heel ontoegankelijk. Maar er ontstaat er eigenlijk een soort klimaat, een soort intellectueel klimaat of een intellectuele bewustwording waarin men denkt, hé, het is gewoon een redelijke optie. En dat vind ik belangrijk. Maar die is lang geweest, joh. Het is juist super uniek om niet te geloven. Dat is een hele kleine groep. Het is zwaar bevochten. Het is nog maar een paar eeuwen. De meerderheid gelooft wel. Dus wat jij eigenlijk representeert, dat is juist heel erg wel vertegenwoordigd geweest in de geschiedenis van het denken en het geloven. Ik praat dan meer over inderdaad het sterk geseculariseerde West-Europa. Precies, maar dat zijn we helemaal niet. Sterk gezegd, Nederland en Tsjechië, als we het SCP, Sociaal Cultureel Planbureau, heeft net een prachtig rapport uitgegeven over hoeveel gelovigen, niet-gelovigen, spirituelen zijn in Nederland. En dan is het dus een kwetsbaardere meerderheid van 55% in Nederland die zegt niet te geloven. En samen met Tsjechië zijn we en de Scandinavische landen zijn we volstrekt uniek al binnen Europa. Dus dat is heel. Dus soms in Nederland kun je die ervaring hebben, hè, dat zeker op de universiteit, dat je inderdaad, en ik herken dat ook wel, dat je denkt, ja, hoe kun je nou gelovig zijn? Wat is dat voor iets? Dat herken ik zeker wel. Maar wereldwijd is het een ander verhaal. Het is in Europa al een ander verhaal. En wereldwijd ik herken ook, vooral dus, bij studenten vaak dus die een sfeer van hey, maar geloof in God. Je bedoelt die man met een witte baard op een wolk? Dat is toch volstrekt irrationeel? En dan kan maar het eigenlijk heeft, in de kern heeft het ook iets irrationeels. In de kern is het namelijk een verhaal. En misschien een prachtig verhaal voor veel. Maar het heeft in de kern ook iets super irrationeels. En dat is helemaal niet erg. Want het is ik denk voor 90% is het een zaak van het hart. Van hoe je opgroeit, de taal, het taalveld, het taalspel. Dus ja, het is voor een deel ook irrationeel. Maar is dat erg? Nee, het is een geloof. De argumenten voor het bestaan van God, die dus rationeel zijn, die sluiten absoluut mystiek, mysterie van God niet uit. Ik denk dat juist wat wel wordt genoemd de positieve theologie, die rationeel argumenteert, en de negatieve theologie, die alle aandacht heeft voor de mystiek en mysterie Gods, hè, dat die twee elkaar juist prachtig kunnen aanvullen. Ik zie helemaal geen spanning tussen die twee. Het is duidelijk dat jullie nog niet heel veel dichter bij elkaar zijn gekomen. Emmanuel zegt, het is super rationeel. Stine zegt, het is nog steeds even irrationeel. Ik ben heel benieuwd wat het eigenlijk met jullie heeft gedaan. Als luisteraars. Als het goed is, kunnen jullie ook via Kahoot een aantal vragen beantwoorden. Dat komt zo meteen op het scherm. Dan moet je even je mobiel pakken. Dan kunnen wij een beetje kijken wat er in de zaal gebeurd is en hoe zij over deze thema's denken. Kijk, de mensen stromen al binnen. Oh ja. Dus dat is mooi. Dat gaat er. Hey, iemand heet Augustinus. Dat is wel fantastisch. Is Stefan toch stiekem onder ons ergens? Dat zou zomaar kunnen. Ja, want dan ben ik benieuwd of het ook zo is. Wat jullie, nou, jullie zijn daar niet helemaal over eens, maar of mensen ook echt die argumenten belangrijk vinden voor hun geloof. Dat zijn de vragen die onder andere gesteld gaan worden. Goede namen komen er ook langs, zeg. Kanye West doet ook mee, zie ik. Kierkegaard doet mee. Oh ja, ja. Thierry Baudet doet mee. Dat is wel heel bijzonder. Die heb ik niet, niet in de zaal zien zitten. Maar dit is een andere Thierry. Dat kan ook. We kunnen beginnen. Krijg ik te horen boven. Nou mooi, dan kunnen we naar de eerste vraag. Voor mij is de eerste vraag nog een beetje binnenkomen. Dat heb ik eigenlijk net al gesteld. De eerste vraag is, oh kijk, er wordt ook afgeteld om nog extra de spanningen wat op te voeren. Ja, een peiling. Dat is het. Bestaat God? Gewoon nog even dat we even de getallen duidelijk hebben. Hè? Niet iedereen durft er misschien zijn hand op te steken. Ja, nee, misschien. We hebben nu wetenschappelijk vastgesteld hoe seculier ons publiek is. 60% gelooft in God, 23% zegt misschien, 17% zegt nee. Nou, dit is toch 60-40 uiteindelijk. Zullen we naar de volgende vraag? Ja. Kun je het bestaan van God met argumenten, bewijzen, ontkrachten? Ja of nee? Dan krijgen we al een beetje antwoord ook op die vraag waar jullie het net niet helemaal over eens werden. Of mensen dat dus echt belangrijk vinden. Of mensen het dus echt rationeel ook vinden. Oeh, die zegt de meerderheid nee. 54% zegt nee. 46% zegt ja. Maar dat is misschien toch een hoger percentage dan jij dacht. Oh, wacht, we moeten gelijk door. Wat is het beste argument dat je vandaag hebt gehoord? Ja, dit kan je zelf intypen. Dus dat is best wel... Je kan zeggen fine-tuning, dat je dat interessant vond. Dat je die sterk vond. Je kan zeggen... Theekopje. Je kan zeggen lijden in de wereld als argument tegen God. Je kan zeggen divine hiddenness, een beetje ingewikkeld. Misschien verstopt. Verstopt, zeg je gewoon verstopt. Heb ik er nu nog argumenten gemist? Een aantal, David. Ja, nee, ook. Maar dit zijn wel de argumenten waar we het langs bij stil hebben gestaan. Geloof is verhaal, niet een geloof argumentatie. Geloof is een verhaal. De onstoffelijke oorsprong van de kosmos. Ja. Als het geheel van alle ruimte en tijd en materie. God die buiten het heelal als schepper, als oorsprong is van het heelal. Ja, dat zijn een beetje... En die kenmerken van de oorsprong. En wat daar redelijkerwijs aan beantwoord. Ik ben heel benieuwd wat voor antwoorden we nu gaan krijgen. Ik ook. Mensen kunnen van alles invullen. Maar kijk even naar boven. Dat is trouwens Michiel van der Kamp, met wie ik al vanaf het begin de ongelofelijke podcast maak. Dus ik zou zeggen, geef me even een applaus. Al vanaf het eerste uur, inmiddels ruim 3,5 jaar geleden, dat de podcast begon. We krijgen bijna de antwoorden. Ik ben heel benieuwd. Ja, ik ook wel. Ja, ik ook. Daar zijn we. Nou, 91 antwoorden ingediend. Oh, dit wordt chaos. Even kijken. God is een verhaal, zie ik echt al een paar keer terug. Lijden in de wereld, eerste oorzaak. Big Bang, ja. Fine-tuning zie ik heel veel. Fine-tuning zie ik het meest, denk ik. Geloof is een verhaal, zie ik ook wel veel. En lijden in de wereld zie ik ook wel veel, ja. We kunnen niet helemaal zo gaan tellen natuurlijk wat het meest doorslaggevend is. Maar ze komen allemaal wel langs. Maar die fine-tuning die spreekt altijd wel tot de verbeelding, merk ik. Volgens mij zelfs een van die vier horsemen noemde hij aan het begin. Hè, de vier prominente atheïsten. Richard Dawkins misschien wel de meest prominente. Die zei ook over dat fine-tuning-argument dat die fascinerend is. En daar moeten we iets mee. Want dat is pas iets wat de laatste decennia uit wetenschappelijk onderzoek blijkt pas. Dat het zo gefine-tuned is of dat het toeval is. Dat is natuurlijk maar net hoe je het ziet. Michiel, ik kijk nog even naar jou. Kunnen wij die ene vraag nog terughalen of niet? Oh, oké, dat doen we niet. Dat doen we niet. Misschien kan het wel door middel van handen opsteken. Dat was eigenlijk de vraag die ging over wat heeft dit gesprek nou eigenlijk met jullie gedaan? Dus wie heeft het nog zekerder gemaakt van zijn geloof / ongeloof? Je hoorde Time Above the Earth van The Cooks. Wij gaan er even tussenuit voor het nieuws van 4 uur. Daarna zijn we bij je terug voor nog een uur Nacht van EO en het vervolg van de ongelooflijke podcast. Tot zo! In de Vier van de Villa bespreek ik, Jurgen van den Berg, wekelijks achtergronden bij het nieuws, cultuur, wetenschap en geschiedenis. Met verrassende gasten, boeiende gesprekken en een duik in het verleden in de rubriek Terug naar Toen. De Vier van de Villa is een podcast van Omroep Max en NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1. 4 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie heeft dit jaar veel meer drugslabs opgerold. Het waren er ruim 120, een stijging van zo'n 30% ten opzichte van vorig jaar. De politie vond vooral meer crystal meth labs. Die harddrug is met name populair in het buitenland. Volgens de politie is het maken van crystal meth interessant voor criminelen, omdat ze er veel meer geld mee kunnen verdienen dan met bijvoorbeeld ecstasy. De verwachting is dan ook dat de productie in Nederland alleen maar verder zal toenemen. In Australië zijn 8 mensen om het leven gekomen door noodweer. Het oosten van het land werd tijdens de kerstdagen geteisterd door zware onweersbuien met enorme hagelstenen en veel regen. In enkele getroffen gebieden zijn daken van huizen geblazen. Ook zijn veel bomen omgewaaid. Zeker 90.000 huishoudens zitten zonder stroom. Door het noodweer heeft het energienetwerk ernstige schade opgelopen. De Australische Weerdienst verwacht vandaag nog meer regen en onweersbuien, maar niet meer zo extreem als de afgelopen dagen. In Oostenrijk is een Nederlandse jongen van 14 om het leven gekomen na een ski-ongeluk, meldt een Oostenrijkse krant. De jongen kwam tijdens een afdaling buiten de piste terecht en viel zo'n 25 meter naar beneden over een steile helling. Het ongeluk gebeurde ongeveer 50 kilometer ten westen van Innsbruck. Hulpverleners hebben de jongen nog geprobeerd te reanimeren, maar zij konden niks meer voor hem betekenen. Bij een frontale botsing in de tunnel van de N280 in Roermond zijn gisteravond 9 mensen gewond geraakt. Volgens de regionale nieuwssite 1 Limburg werd het ongeluk veroorzaakt door een spookrijder met Brits kenteken. De gewonden zijn naar ziekenhuizen in de omgeving gebracht. Onder hen zijn ook kinderen en een baby. Het weer. In het oosten zijn er opklaringen en ligt de temperatuur rond het vriespunt. In de rest van het land neemt de bewolking toe en kan er wat motregen vallen. 'S Middags is het droog bij 8 tot 10 graden. En vanavond gaat het opnieuw regenen. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Een goede vroege morgen. Het is 2:04. De Nacht van EO. Met Elodie Harreman. Zometeen gaan we naar de beruchte buurt Wijkzee in Utrecht. Maar eerst gaan we door met het vervolg van de ongelooflijke podcast. We vallen midden in een gesprek over de vraag of er wel of geen God is. Je hoort journalist David Bogert en de filosofen Stine Jensen en Emmanuel Rutte. Dat was eigenlijk de vraag die ging over wat heeft dit gesprek nou eigenlijk met jullie gedaan. Dus wie heeft het nog zekerder gemaakt van zijn geloof / ongeloof? Ja, dan zie ik toch wel 10 handen of zo de lucht in gaan. Wie zegt, het heeft mij onzekerder gemaakt. Het heeft mij meer laten twijfelen over mijn geloof / ongeloof. Ja, dan zie ik ook wel wat. Wie zegt, ik ben gewoon van kant gewisseld. Ik ben gewoon van Ajax Feyenoord supporter geworden vanmiddag. Of andersom. Is dat gebeurd? Nee. Ai. Heb je dat wel eens meegemaakt, Emmanuel? Jij, bij een van je argumenten dat iemand jou berichtje stuurde... Ja, dat wel, ja. Ja. Van ik ben ja, overtuigd. Ik heb wel e-mails gehad, ja. Van hey, dit heeft me echt wel op een pad gezet om inderdaad die stap te maken, ja. Ja. Oh, oké, okay. Dus dat gebeurt wel. In de zalen weet ik het even niet zo meer, eerlijk gezegd. Nee. Ik wil je nog even tot slot 2 plagerige vragen een beetje stellen. Emmanuel, wat vond jij het sterkste argument tegen God? Dus nu ben jij van Feyenoord of Ajax? Wat is het beste argument tegen? Nou, dus het beste argument tegen een goede God, niet tegen God, maar tegen een goede God, is natuurlijk wel de vraag naar het lijden. Toch wel. Ik vind dat een van de meest belangrijke vragen om je tot te verhouden en waarop je echt een antwoord moet geven. Maar dan praat je wel over het bestaan van een goede God. En natuurlijk. Tegen het bestaan van God in het algemeen? Ken ik eigenlijk geen argumenten. Nee. want heel kort, in één zin. al zou God niet goed zijn, dan volgt daar niet uit dat God niet bestaat. Al zou God zich verborgen houden, dan volgt daar niet uit dat God niet bestaat. Dus echt argumenteren, en jij gaf het in feite al aan hoor, echt argumenteren voor de claim, er is geen God. Dan kom je een beetje bij de theepot. Er wordt wel gezegd, David, er wordt wel gezegd dat in de wetenschap komen we God niet tegen. Hè? Ja, we komen God niet tegen in de wetenschap. Maar daar volgt uiteraard niet uit dat God niet bestaat. Nee, maar er volgt zelfs Thomas van Aquino zei in de 12e eeuw al... Maar er volgt dat niet we juist uit... in de wetenschap God helemaal niet tegen willen komen. Maar Emmanuel, de omdat God niet ja, een ding moet, in de wetenschap is, maar de grond van de wetenschap. Nu wil ik even wat zeggen. Ja, hij gaat. Nee, maar er volgt natuurlijk ook niet uit dat die veroorzaker dat God is. Dat kan dus ook die theepot zijn. Dat is het hele eieren eten. Er volgt niet uit dat... Een theepot is geen bewust wezen. Nee, nou, het kan dus ook... We hebben geen tijd om deze discussie nog open te doen. Een theepot is geen iemand, het is geen subject. Stine, wat vind jij het beste argument voor God? Beste argument voor God? Ik denk dat... Ik kan me heel goed voorstellen dat fine-tuning... en als je kijkt hoe alles zo precies in elkaar zit... maar ook het wonder van bewustzijn, gewoon dat wij mensen er zijn... dat blijft gewoon zoiets raadselachtigs. Ik denk toch dat raadsel, dat wij hier zijn... Dat ik kan me heel goed voorstellen dat mensen daar inderdaad God bij halen... om dat te begrijpen, te verklaren, te duiden of houvast... Nog even twee korte vragen tot slot. Daarna gaan we naar de vraag ook vanuit het publiek. Stine, welke kant denk jij dat het opgaat? Je hebt een soort missie ook voor het atheïsme, legt je ook wel uit. Omdat je zegt dat is wel belangrijk. Grote delen van de wereld is het niet makkelijk om atheïst te zijn. In de Ongelofelijke Podcast verkennen wij natuurlijk een beetje de vraag... welke kant gaat het op? Is de toekomst seculier? Is de toekomst toch God? Volgens het Sociaal Cultureel Planbureau meer seculier. Omdat de mensen die zich spiritueel noemen overhoppen naar seculier. Omdat de term atheïst, die wordt minder beladen. De term atheïst, die was ooit heel beladen omdat het een stevige positie is. En vooral wereldwijd. Maar mensen maken zich er minder druk om zich atheïst. Dat is een minder zwaar woord geworden. Jij denkt... Minder sterk positie, waardoor meer mensen zullen zeggen... oh nee, ik geloof niet. Nee, ik ben atheïst. Dus ik in Nederland meer, wereldwijd, ik weet het niet. Dat is moeilijk te zeggen. Wat denk jij, Emmanuel, als de toekomst... Ja, dus ik denk... Theïstisch of atheïstisch? Ja, ik denk wel dat de toekomst uiteindelijk theïstisch is, ja. Theïstisch, ja. Als je kijkt naar ontwikkelingen in de wetenschap... het aantal aanwijzingen wat steeds meer toeneemt... bewustzijn inderdaad, ik gaf het al aan eerder... Hè? Ook vrije wil, het falen van de Libet-experimenten en zo... steeds meer, ook in de kwantummechanica zie je het, in de fysica... steeds meer zie je dat de tekenen, de signalen, de aanwijzingen... voor het bestaan van God toenemen. Dus ik denk uiteindelijk wel dat we meer en meer zullen tenderen... naar een theïstisch wereldbeeld, ja. Ja. Of het in West-Europa snel zal gaan, is een tweede natuurlijk. Maar wereldwijd, absoluut. Ik vond het fascinerend om naar jullie te luisteren. Ik zou zeggen, geef ze een groot applaus. Stine Jensen, Emmanuel Rutte. Dankjewel. Ja, ik ben heel benieuwd of er nog vragen zijn vanuit de zaal. Ik bedoel, we hebben nu de Godvraag hebben nu gehad. Dus we kunnen nu nog situatie in het Midden-Oosten, noem maar op. We kunnen alles nu gaan oplossen. Ik begrijp dat je hiermee vragen kan stellen. Dit is een microfoon. Dus ik ga deze gooien naar wie een vraag stelt. En dan is het misschien handig dat diegene hem zelf doorgeeft... aan de volgende vragensteller, als dat kan. Jij stak net al je vinger op, dus ik geef jou de eerste kans. Bedankt. Hartstikke mooi gesprek. En ook heel duidelijk dat het ook wel beladen perspectieven zijn. Ik merk dat ik daar gaande het gesprek me daar ook wel een beetje zorgen over maak. Wat zien jullie je rol als het gaat over het tegengaan van polarisatie... die op dit vlak bestaat. Op het vlak van bestaat ja, God, ik vind het toch, christendom, atheïsme. Precies, ik merk toch, het is toch een soort slijpzwam of zo. Hè? Okay. Dit gesprek ook, vind ik. Over God, je voelt de beladenheid. Ik in ieder geval, maar dat zal vast ook iets over mij zeggen. Maar hoe zien jullie daar je rol in? En hoe zien jullie dat eigenlijk? Stine, heb jij de gedachten bij hoe kunnen we die polarisatie tegengaan op dit vlak? Nou ja, kijk, dat je die beladenheid voelt, komt omdat ik ook vind dat er wel degelijk wat op het spel staat. Als ik denk aan de positie van atheïsten wereldwijd. Dus dan wil ik dat humanistische perspectief echt benadrukken. En hier ontstaat dan een soort oppositie, hè, een polarisatie. Maar Wat ik om me heen merk, is dat het eigenlijk minder belangrijk wordt. Dat verschil tussen geloven en niet geloven. Geloven. Dus dat je een van de strategieën om uit polarisatie te komen is je te richten op dat wat je gemeenschappelijk hebt. Gemeenschappelijke waarden die je deelt. Dus als Emmanuel en ik met elkaar in gesprek gaan, misschien over het klimaat of over dingen die ons zorgen maken, dan vinden we elkaar waarschijnlijk heel snel. Hm. En dan vergeten we dat hele bestaan van God. Is heel irrelevant. Heb jij nog iets toe te voegen, Emmanuel? Anders gaan we door naar de volgende vraag stellen. Maar leuk, mooie vraag. Ja, dankjewel. Nee, ik ben het uiteraard ermee eens. Voor Emmanuel ook zo irrelevant is. Wat je zegt. Ik zoek natuurlijk inderdaad ook de overeenkomsten. Dus wat ik belangrijk vind, is dat je samen ook bereid bent om redelijk over die vraag te spreken en daar ook redelijke argumenten voor wil inbrengen en daar ook redelijk op in wil gaan om dat debat ook te voeren. Dat er überhaupt een oorsprong is, de fascinatie voor de arche, voor de grond, ja. Dat er een oorsprong is, kunnen we delen. En je zou kunnen zeggen, we hebben eigenlijk alleen maar een klein meningsverschil over de aard van de oorsprong. Ja, precies. Klein meningsverschil is het maar uiteindelijk. Ja. We hebben gekeken naar een klein meningsverschil. Oh. Mooi gegooid. Goeie worp. Zo even. Ja. Oké, ik was eigenlijk wel benieuwd. Mevrouw geeft aan dat ze niet overtuigd kan worden door argumenten. En ik ben zelf wel christen. En als u nu met een paar hele stevige argumenten was gekomen waarom God niet zou bestaan, zou ik daar juist eigenlijk wel heel erg mee aan de slag gaan. Omdat eigenlijk heel veel keuzes die je maakt en dingen die je doet in het leven zijn best wel gebaseerd op wat je op de ratio inderdaad. Gewoon neem je wel een vaccin of niet, dat soort dingetjes. Je maakt heel veel keuzes op basis van argumenten eigenlijk. Dus je kunt het iets leuk vinden of niet. Dus jij denkt dat je van je geloof zou kunnen vallen op basis van redelijke argumenten? Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat het zo vaak ook gaat bij gelovigen. Maar ik denk het omgekeerde, gelovig worden op basis van redelijke argumenten, dat is een stuk lastiger. Ja, ik denk het geloof waarin heel erg het persoonlijke zit, dat inderdaad, daar is echt een stuk bekering voor nodig. Maar misschien de pure droge vraag, bestaat God? Daar zou je toch wel eigenlijk open moeten staan voor argumenten. Maar ik heb er 3 gegeven. En ik denk om jou van het geloof af te halen, is het niet nodig dat is het te weinig om jou 3 redelijke argumenten te geven, maar is het nodig dat jij onderdompelt in een wetenschappelijk veld waarin je steeds en elke dag en opnieuw omringd bent met mensen die dat herhalen en die niet gelovig zijn. En dat van cruciaal belang is om in een ander taalveld je te gaan bevinden waarin je ongelooflijk veel argumenten, boeken leest, Christopher Hitchens, Dawkins, Sam Harris en een heleboel anderen. Ik noemde het boek van Hans van Stralen, literatuurwetenschapper. En ik denk dat dat jou zou kunnen overtuigen. Okay, is dat een antwoord op je vraag? Ik bedoelde hem eigenlijk meer andersom, zeg maar. Omdat ik dus al denk, als u hier argumenten had gegeven die ik goed had gevonden, was ik daarmee aan de slag gegaan. Maar ik heb het idee dat u bij het horen van argumenten van Emmanuel Rutte al denkt van, met argumenten ben ik niet te overtuigen, daarmee u kan afsluiten al. Nou, kijk, een argument kan mogelijk overtuigend zijn, maar het zal me geen gelovige maken. Want daar is veel daar is meer voor nodig. Oké. Helder. Is nog, dankjewel voor de vraag. Volgende vragen stel ik. Zie hier vooraan nog. Ga je gang. Ik kom weer terug naar de oerknal. En daarvoor. Een subject. U gaat ervan uit dat het er 1 is, niet meerdere? Ja, dus inderdaad is dan de gedachte dat het om 1 subject gaat en niet meerdere. Ik gaf het al aan, hè. Wat moet nu gelden voor de eerste grond van de werkelijkheid? Aan welke eigenschappen moet zo'n eerste grond voldoen? En een van de eigenschappen die ik noemde was dat het geen veelheid is, omdat aan iedere veelheid uiteindelijk weer een bepaalde meer dieper gelegen eenheid vooraf gaat. Dat kun je ontologisch beargumenteren. Welke veelheid je ook aanneemt, uiteindelijk is iedere veelheid gegrond in een bepaalde meer fundamentele eenheid. En kan die veelheid dus niet de grond van de werkelijkheid zijn. Het moet een eenheid zijn, een eerste beginsel, waaruit alles is voortgekomen. Jij zei eigenlijk filosofisch gezien, als je gaat beredeneren vanuit die oerknal, wat kan de oorzaak zijn van die oerknal? Ja, ja, ja. Dan kom je uit bij 1 oorzaak, 1 God, 1 schepper en niet Meerdere. Maar volgens mij is dit typisch een voorbeeld van menselijk bedenksel. Een charismatisch concept, eenheidsdenken, het moet er één zijn. Dat is in de hele geschiedenis van de filosofie, is dat een soort, daar gaat een charismatische aantrekkingskracht van uit. Net als van het begrip God trouwens. Ja, ook wetenschappelijk is, hoor. Je kunt ook zeggen, als je bijvoorbeeld het scheermes van Occam hanteert, bekend beginsel, het scheermes van Occam, Occam's razor. Dat wordt in de wetenschap heel veel gebruikt. Een oplossing zo simpel mogelijk moet zijn. Ja, je gaat in principe uit van de meest eenvoudige verklaring. Je gaat geen oorzaken onnodig vermenigvuldigen. Dus ook dat kan een heel rationeel argument zijn om uit te gaan van één God. Ja. Ja, ik vrees eigenlijk dat we een beetje door de tijd heen zijn. Maar wij blijven hier nog even rondhangen. Dus ja, dank jullie wel. Ook voor jullie komt van vandaag. De nacht van EO. We gaan luisteren naar een aflevering van podcast De Spindokters. Journalist Thijs van der Brink en oud-spindokters Julia Wouters en Raymond Mens duiken voor ons in de politieke weerwar van de afgelopen week om die eens stevig te ontspinnen. Hallo beste luisteraars van De Spindokters. 2023 was een bijzonder politiek jaar. In deze laatste aflevering van dit jaar blik ik nog één keer terug op wat er allemaal gebeurde met het illustere duo Julia Wouters en Raymond Mens. Om in de stemming te komen van een jaaroverzicht of in een terugblikmodus gaan we luisteren naar een schitterend politiek jaaroverzicht gemaakt door Guido van Dijk. Yay! Vanavond is er opnieuw een overleg over asiel en migratie nadat de vier coalitiepartijen het daar gisteren niet eens over konden worden. We hebben goede gesprekken, echt waar. Als we dachten dat we niet uit konden komen, dan gingen we daar morgen niet nog tijd aan besteden. Het kabinet Rutte 3 is zojuist gevallen. Daarom zal ik direct hierna schriftelijk het ontslag van het voltallige kabinet aanbieden aan de koning. Dat is heel erg hard gewerkt de afgelopen tijd. Ja, dan wil je het ook met een resultaat afsluiten. Gisterochtend heb ik het besluit genomen dat ik niet opnieuw beschikbaar ben als lijsttrekker van de VVD. Nou, dus u zegt geen lijsttrekker van het CDA. Heeft u dat besluit zelf genomen? Ja, en eerlijk gezegd ook al in een eerdere fase. Ze heeft bekendgemaakt dat ze stopt met werken in de politiek. Ik was er al een hele tijd mee bezig. Het was echt een worsteling voor mij. Bij het aantreden na de verkiezingen van een nieuw kabinet zal ik de politiek verlaten. We hebben dit weekend een nieuwe politieke partij opgericht. Nieuw sociaal contract. En daarom hebben we Verenigd Links met gelijk krijgen. En als je gelijk wil krijgen, moet je aan de macht. Alle ogen zijn gericht op die boer-burgerbeweging. In Noord-Holland komen zij binnen met 14,3%. BBB doet het ontzettend goed. Grote winnen. Laten we even kijken hoe zij keken naar de uitspraak van Malou en de grote winst. Groeien afgelopen dagen in de peilingen. En kijkt u eens mee van 17 naar 35 zetels voor de PVV. GroenLinks, Partij van de Arbeid, is mede die linkse samenwerking aangegaan om tegen jullie te kunnen zeggen, we've got your back. We zijn het zat, we zijn het spuugzat en wij willen. En daar gaan wij voor zorgen dat die Nederlander weer op één komt te staan. Oké, dit was een poging tot een jaaroverzicht. 2 minuten 15. Er is natuurlijk ontzettend veel gebeurd. Wat komt er bij jullie boven? Welke gedachten, welke kreet, welk gevoel als je dit hoort? Nou, we doen natuurlijk aan weddenschappen in deze podcast. En we hadden onder andere gewed, daar zat ik vandaag over te denken, gewet of Wopke Hoekstra de kerst zou halen vorig jaar. Niet dus. Ik zei dat. Maar wie zou er nou gewet hebben dat hij onze nieuwe klimaatpauze ja. in Europa zou zijn? Ja. Nou, mooi dat jij Wopke Hoekstra, dat dat toch als eerste bij jou boven komt als we aan dit jaar denken. En bij jou, Raymond? Een turbulent jaar en ook hoeveel er gebeurd is in dat ene jaar. Hè? Want die overwinning van de BBB tijdens de Provinciale Statenverkiezingen, die voelt alweer zo ver weg. Terwijl dat is ook net gebeurd. En dat was ook historisch, om maar even een veelgebruikte term te gebruiken. Dus ja, bizar. Tegelijkertijd bekruipt mij ook wel het gevoel dat, of het nu die verkiezingsoverwinning is van de BBB, de oprichting en vervolgens de grote winst van Nieuw Sociaal Contract en nog eens de monsterzegen van de PVV, dat wel allemaal eenzelfde soort beweging is naar een hang naar een andere vorm van politiek. Los van dat die persoontjes steeds verschillen. Ja, oké. Okay. We hebben net even gezegd weer waarom jullie hier zitten en wat jullie achtergrond is. Ook nog even goed, denk ik, om een keer te zeggen waarom ontspinnen eigenlijk belangrijk is. Ja. Ook in zo'n jaar misschien wel. Ja, nou, kijk, ik denk daar veel over na. Ook echt nog steeds? Ja. Want ik zat te denken dat wat wij doen wordt ook meer gedaan. Dus er wordt meer geduid ook van wat gebeurt er nou eigenlijk? Als iemand iets zegt, wat zit er dan achter? Waarom zeggen ze het? Er wordt meer de strategie en dus ook ons vak, de communicatiestrategie, wordt meer ontrafeld. En dat heeft wel echt wat gedaan met hoe we naar politiek kijken. Want vroeger kon je voor het lapje gehouden worden. Maar nu is er toch heel veel meer pogingen om het lapje weg te halen. Ja, en helaas heeft dat nog niet tot resultaat dat mensen het gewoon over de inhoud hebben en eerlijker zijn in hun communicatie. Dat is wel altijd nog steeds mijn hoop. Ja, dat als wij hier goed ontspinnen, dat ze stoppen met dat ellendige spinnen. Ja, want kijk, spinnen is goed als je kijkt hoe je iets zo verwoordt dat het relevant voor de kiezer wordt. Mm. Dat het aansluit bij zijn of haar hopen, wensen en verlangens en angsten. Dat is goed, maar als je te ver gaat spinnen en te veel met strategie bezig bent, dan wordt het lelijk. En dat hebben we het afgelopen jaar ook wel heel erg zien gebeuren en dus lekker kunnen ontspinnen. Ja, en spinnen is natuurlijk van alle tijden. Al moet ik zeggen, ik had zondag een ongebruikelijke zondag. Waar ik van hou is... Ben je naar de kerk geweest? Nee, nou de Jopenkerk. Maar dan kun je bier drinken in Haarlem. Aanraden voor iedereen die tijdens de kerk nog een middag niks te doen heeft. Maar ik woon er ook naast, dus dan kom je er vrijwel iedere dag even langs. Maar wat ik met de Amerikaanse politiek vaak doe, is heel veel oude verkiezingsdebatten terugkijken van de jaren 70, 80 tot nu. En dan pak je altijd wat op wat je kunt gebruiken. En toen heb ik zondag eens de verkiezingsdebatten van 1994 teruggekeken. En voor komend weekend staat 1998 op mijn agenda. Want dan pak je altijd weer dingen uit. En wat dan opvalt zijn twee dingen. Eén, hoe erg de politiek natuurlijk veranderd is. Hè. Ik zag een debat met Paul Witteman met alle lijsttrekkers van toen. En het meest in Amerika? In Nederland. Oh, in Nederland. En het meest... Dus de Nederlandse debatten van 1994. Oh, sorry, ik dacht Amerikaans. Ja, dat doe ik standaard, maar nu heb ik die Nederlandse ook eens meegepakt. En de meest felle aanval was van Wim Kok op Paul Rozemuller. Want GroenLinks kwam toen net op. En toen zei hij onder andere dat GroenLinks extreem links was. Vervolgens zei Frits Bolkestein dat het erg druk was op links. Nou, hoe de tijden veranderd zijn, om hem even aan te geven. Maar ook, dat debat ging heel veel over hoogconjunctuur, laagconjunctuur en waar dan het geld naartoe moest. En er zat wel wat spin in, maar erg weinig, vond ik. Terwijl als je dat vergelijkt met nu natuurlijk, het aantal communicatieprofessionals is ook enorm gegroeid. De hele VVD-campagne nu, die bijna 2 miljoen gekost heeft, dat was toen ook allemaal niet zo. Dus reden te meer voor het ontspinnen van wat er in die politiek allemaal gebeurt. Dan is het misschien leuk om... Ik zat ook te denken, de spindokters hebben gigantisch verloren. Bij de Provinciale Statenverkiezingen heeft Caroline van der Plas gewonnen. Die heeft helemaal geen spindokters in dienst. Die doet het allemaal zelf. Bij Wilders heeft gewonnen bij de Tweede Kamerverkiezingen. Die heeft nul budget. Die doet ook alles zelf. Ja, maar wachten we, dat spindokters verloren hebben. Dat gaat over onze beroepsgroep. Ja. Maar het spinnen heeft zeker niet verloren. Nee, maar dan de spindokters toch even? Enorme campagnemachine. Nou, dus niet dat is afgelopen dit jaar. Om twee redenen gaat jouw verhaal een beetje mank. Ik stel een vraag. Ja? Het verhaal? Ja. Maar je zegt het verhaal bij alsof de spindokters verloren hebben. Ja. Wat is de vraag? Geef mij het antwoord. Nou, twee dingen daarbij. Eén, Caroline van der Plas noemde jij bijvoorbeeld als voorbeeld. Die is zelf een spindokter eigenlijk. Want die komt ook uit de communicatie en de journalistiek. En Henk ook. Dus die weten heel goed hoe dat werkt. Voor Geert Wilders geldt dat ook een beetje. Dus wat dat betreft is het vak aan zich er nog. En ten tweede, het gaat er niet om of spindokters wel of niet winnen of verliezen. Maar over de spin en de frames en alles wat daarbij hoort, die verweven zitten in de politiek. Het gaat niet over de persoon die hem lanceert, de spin. Nee. Soms wel, kan relevant zijn, maar dat is niet wat belangrijk hieraan is. Men zei dat ook toen Donald Trump won. Die had heel weinig mensen om hem heen. Die had ook, nu wel, maar een paar jaar geleden, geen grote grondcampagne. Toen werd er ook gezegd, maar alles wat we geleerd hebben over politiek, get out the vote en spin, dat is dan dood. Maar dat wil niet zeggen dat hij dat zelf niet op heel veel manieren politici inzet. Politici hebben zich het spinnen eigen gemaakt. Nou, dat is een deel van de conclusie. Ja, politici hebben... Maar je kunt ook heel veel spindokters hebben die hun vak niet verstaan en daardoor verliezen. Je kunt ook een hele goede vaktechnische spincampagne doen, zoals de VVD dat gedaan heeft, maar het op een andere strategische wijze compleet weggooien door hoe ze met Geert Wilders zijn omgegaan. Beide kunnen tegelijkertijd waar zijn. Heel genuanceerd, hoor. Bingo. Ja. Kijk, politici Moeten alles kunnen. En dat is natuurlijk onmogelijk. Dus ze moeten leuk op de foto zijn. Grapjes kunnen maken. You name it. Heel veel verstand hebben van talloze onderwerpen. En dan ook nog communicatief vaardig zijn. En je huurt natuurlijk de professionals in op jouw eigen zwakke plekken. Mm. En maar wat je ziet gebeuren is dat, daar vind ik VVD heel mooi voorbeeld van. Die zijn zo ver doorgeslagen in strategie en spin dat ook de politici vooral dat goed kunnen. En dan hebben ze ook laten zich daar nog heel erg op adviseren. Dus dan vult de spindokter niet meer aan, maar dan gaan de politici de spindokters nadoen. Ja, en dan trekt het elkaar in het absurde. En wat ik denk ook belangrijk is, als je zegt, heeft het gewonnen of niet, je zet een bepaalde strategie in, met frames, met spins, op een moment wat stilstaat in de tijd, en dan gaat alles gebeuren. Dus als je goed kijkt naar de campagne van de VVD, hadden ze helemaal ingezet op migratie. Opeens leek dat helemaal geen thema te worden. We gingen het helemaal over bestaanszekerheid. Ja. Nou, dan gingen ze heel snel dat been bijtrekken. Uiteindelijk hebben ze toch de mazzel gehad dat het wel helemaal over migratie ging. Ik weet niet of dat een mazzel was. Maar toen bleek dat zij daar geen issue-owner op waren meer. Vraag van Jair IJzerman. Wat is de meest invloedrijke spindokter van Den Haag op dit moment? Weten jullie dat? Zitten jullie dichtbij genoeg om dat te kunnen zeggen? Of zeg je van nou? Ik denk dat wij dat wel kunnen zeggen, toch? Of dat wij dezelfde naam hebben? Of denk jij van niet, Julia? Het hangt vanaf wie je in je hoofd hebt. Nou, kijk, wie de meest invloedrijke, dan denk ik, wie is het machtigste? Dus wie bepaalt? En dat is Kate Berghuis. Nog steeds? Ja. Dat denk ik ook. Hij heeft twee keer verloren. Zowel bij de statenverkiezingen als bij de... Jawel, ja, maar je kunt niet. Ten eerste kun je niet zo'n verlies aan hem alleen toeschuiven. Dat is één. En twee, je kunt verliezen en nog steeds heel invloedrijk zijn. En drie, het hele bestaansrecht van deze podcast is nou juist dat wij ons spinnen. Dus Kees Berghuis werd genoemd zichtbaar te maken wat er gebeurt. Dat is de spindokter van de VVD, om nog even erbij te zeggen. Ja, dat weet niet iedereen. Zeg er netjes bij. En hij is gewoon... zijn positie is in hiërarchie heel erg groot. Maar ik weet bijvoorbeeld dat Saar van Buren, die was de spindokter van Frans Timmermans. Ja. Ook heel machtig was. Dus die waren heel close en heel weinig mensen die daar omheen stonden. Maar weet ook of Kees Berghuis veel invloed had op Dylan Jezielkus, dat hij heel dicht bij Rutte stond en staat, dat weten we. Maar stond hij ook zo dicht bij mevrouw Jezielkus, denk je? Er staan meer mensen dicht om haar heen, maar hij ook, ja. Ja, en misschien even voor de luisteraar, voor de helderheid. Niemand, ook Kees Berghuis niet, heeft op zijn cv staan of op LinkedIn staan spindokter. Nee. Kees Berghuis is bijvoorbeeld hoofdvoorlichting bij de VVD. Die stuurt een heel team aan. Ja. Maar dat team dat redt zichzelf voor een groot deel, waardoor hij zich op de belangrijke strategische zaken kan richten. In mijn geval bijvoorbeeld, om het op mezelf te betrekken, ik was officieel op mijn cv stond hoofdcommunicatie. Dus ik stuurde een heel campagneteam aan bij de VVD. Wij gingen over de marketing, de kiezersonderzoeken, de Get Out the Vote campagne. Maar dan ben je ook bezig met frames en hoe kun je dingen spinnen. En dus krijg je hier de naam spindokter. En dat omarm ik graag. Ja, maar het is niemand officieel, heet officieel inderdaad geen spindokter. Officieel beroep. Okay. Nee. En nog als laatste aanvullend. Het gaat er natuurlijk ook over. Heeft zo'n hoofdvoorlichting of hoofdcommunicatie, of hoe het dan ook heet, in naam, heeft hij ook heel veel te zeggen over de losse Kamerleden. He, dus, hij heeft wel de mooiste kamer van allemaal. Kees Berghuis. Ja. Ook dat. Nee, maar het is bekend dat bij de VVD word je in een keurslijf. Dus iedereen krijgt diezelfde cursus. Dat is iets om heel jaloers op te zijn, dat het allemaal zo, de gelederen zo gesloten blijven. Maar als het misgaat, gaat het ook collectief mis. Ja. Ja. Oké. Okay. Elke week, of elke halve week, namen jullie een spin mee om die vervolgens te ontspinnen. Dit is een jaaroverzicht, dus natuurlijk tijd voor de spin van het jaar. Ja. Jullie hadden allebei vrij snel een antwoord. Ja. Viel ons op. Ja. Zullen we bij die van jou beginnen? Mijn. Ja. Ja. Ja. Ja. We gaan terug naar het begin van de zomer, eind mag juni. Mag ik hem inleiden? Ja, nou ga ik zo vragen of je dat wil. Ik ga eerst even een paar dingen zeggen. Eind juni, begin juli. Rutte 4 onderhandelen over een pakket aan maatregelen om de asielstroom in te perken. Julia staat hier. Wat is handig? Wil je je spin van het jaar inleiden of eerst luisteren? Ik wil hem eerst inleiden. Ga je gang. Het is de periode waarin er heel driftig onderhandeld wordt, waarin alles erop gericht is om eruit te komen op een mooi pakket migratie. En op een gegeven moment dan heb je van die inloopjes. En dan staan er natuurlijk een hele haag journalisten, en die gaan dan steeds vragen, denk je dat je eruit bij het komt? Ministerie van Algemene Zaken. Ja. En daarin had Erik van den Burg niet, maar Dylan Jezielkus wel een woordvoeringslijntje. En op het moment dat ik haar de hele tijd diezelfde boodschap hoorde geven, dacht ik, het kabinet gaat vallen. Ze zijn er helemaal klaar voor, want ze staan al in campagnestand. Dat was nog voor de val van het kabinet. Ja. Gaan we en toen heb ik het ook in de podcast voorspeld. Ik ben daar helemaal niet mee bezig. Ik ben gewoon met Ik ben dag en nacht met die onderhandelingen bezig. Ja, dag en nacht met onderhandelingen bezig. Dus maar dat uw partij... is gewoon een positief gesprek waar ik mee bezig ben. Maar uw partij steekt bij vrij veel mensen openlijk in dat breken ook een optie is. Waarom doet uw partij dat? Luister, ik ga er gewoon vanuit dat we eruit komen. Er ligt een enorm probleem. En dat gaat over een hoog aantal mensen dat naar ons land komt. Wat ook een enorme druk is op de voorzieningen. Als het gaat over onderwijs, huisvesting. Dus we moeten met elkaar ervoor zorgen dat we de instroom beperken en de doorstroom en uitstroom bevorderen. Zit het kabinet er morgen of overmorgen nog? Nou ja, ik ben onderweg naar 4 debatten op dit moment. Ja, maar zit u er morgen of overmorgen nog, het kabinet? Ja, het is wel heel negatief dit. Ik heb gewoon goede gesprekken en ik ga ervan uit dat we er samen uitkomen, omdat de opgave groot zat is. Maar wat staat er op het spel? Nou ja, u weet dat de uitdagingen groot zijn, dat het ontzettend belangrijk is dat we oplossingen vinden voor de hoge instroom, voor de doorstroom die vastloopt, voor de uitstroom die niet werkt. Onze sociale voorzieningen staan onder druk. Denk aan onderwijs, denk aan huisvesting. Dus er is ook echt veel te doen. Maar het lijkt nu helemaal vast te zitten. Nee, maar als ik nu naar binnen mag, dan ga ik in ieder geval mijn best doen om daar constructief en goed aan bij te dragen. Dank u wel. Waarom is het spin? Ze maakt het belang van het onderwerp waar het over gaat heel groot. En ze heeft het al over hoe het bij de zorgen van mensen in het land, hoe het daarvoor heel relevant is. Dus, en het was een heel goed, later toen ze ook echt de partijleider werd en we haar voornamelijk hoorden en niet meer Mark Rutte, bleek het ook heel herkenbaar zijn van haar manier van werken. Dus zij heeft iets wat ze zich voorgenomen heeft te zeggen, waar Kees Berghuis en de zijne vast ook een belangrijk vinger in de pap hebben gehad. En dan komt die riedel er steeds helemaal uit. En hier ging ze de hele tijd zeggen, nou, ze was er natuurlijk, ze ging constructief in, maar het was wel heel belangrijk, want net, ja, ik geloof daar niet in, maar de instroom en de doorstroom en de beperking was heel belangrijk. Ja. Voor zorg, voor wonen, voor onderwijs. Ja. Dus ik heb toen gezegd, zij is dus alles wat er in die 13 jaar aan problemen in het land verzameld zijn, en waar dus de vingerafdrukken van de VVD heel erg dik op staan, is zij helemaal aan het toespitsen op dit ene onderwerp, ja. Migratie. En ik had ook gezien dat er was toen een paar weken daarvoor een peiling geweest, waarin bleek dat de BBB, die toen nog als grootst in de peilingen zat, zakte als het over dit onderwerp ging. En hoog bleef als het over stikstof ging. Ja, en dat de VVD opeens weer comfortabel de grootste was. Er is al langer, bleek er toen uit focusgroepenonderzoek en peilingen, dat eigenlijk de weglek naar extreemrechts gestopt was. En toen dacht ik, oeh, ze staan helemaal in de campagnestand. Ja, dus, en zij is ook de runner-up. Dus logisch dat zij dit thema koos om het heel spannend te maken, Raymond. Zeker. Vanuit de VVD zeker, ja. Want jij zegt, ik ben hoofdcommunicatie geweest. Je ging ook over de focusgroepen. Denk jij dat ze op dat moment in de focusgroepen konden zien, migratie gaat heel belangrijk worden als er nu verkiezingen zouden zijn? Ja, dat denk ik eerlijk gezegd wel. Er zijn heel veel ik ken die focusgroepen niet, dus daar ben ik wel zo benieuwd naar. Hoe precies zijn die? Focusgroepen is misschien het verkeerd woord, want focusgroepen betekent in feite dat je mensen zoals wij hier met z'n allen in een zaaltje zegt en die bevraagt. Zo gaat dat vaak niet. Zo ging het wel natuurlijk, voordat het digitaal allemaal heel makkelijk kon. Ja, nou, je hebt twee manieren waarop je een beetje kan peilen wat er leeft. Je hebt wat grotere onderzoeken, die duren vaak wat langer, dan probeer je meer. Hè, dus Julia kan zeggen van nou, ik voel me vandaag een beetje onrustig en ik ben een beetje ongelukkig. En dan probeer je een beetje erachter te komen waar zit dat hem nou precies in. En je hebt, en dat gaat redelijk snel tegenwoordig, allerlei digitale manieren waarop je meteen kan vragen, vindt u eigenlijk dat je Silkus het goed doet? En dan komt dan meteen een uitslag naar voren, waardoor je heel snel kan acteren. Of je kan twee boodschappen toetsen. En dat zal de VVD allebei ingezet hebben voordat ze dit pad bewandelen. Dus de migratie is gewoon een heel belangrijk ding. Nou, als goed om daarop te kijken. Nou, kijk, over sowieso goed dat je dat doet, hè? Want je wil altijd weten van welke zorgen leven. Uiteindelijk viel het kabinet en heeft de VVD 10 zetels verloren. Dus we kunnen allemaal zeggen, wat was goed gezien, het was een verstandige strategie. Nee, was het niet, toch? Nee, als je het zo bekijkt, niet. Nee, daar kunnen we heel lang over praten. Nee, natuurlijk niet. Nee. Gewoon een fout geweest. Anders was Rutte gewoon nog premier geweest. Hadden wij nog de grootste partij geweest. Niks aan het handje. Ja. Had gewoon gekund. Ja, kijk, daar kun je op twee manieren naar kijken. Dus het antwoord is sowieso, je hebt gelijk. Nee, dat is natuurlijk ook niet goed. Dat vind ik hetzelfde met, ik zei dat net ook nog even. Ik vind oprecht, als je naar die campagne van de VVD kijkt en hoe gelikt het eruit zag, dan vind ik het gewoon lastig om te zeggen dat dat allemaal slecht was. Want dat was niet zo. Tegelijkertijd, iedere campagne is slecht als je verloren hebt. Dus daar kunnen we heel kort en bondig over zijn. Keer dit jaar dus. Ja, aan de andere kant kun je ook zeggen, en dat zou ik zeggen als ik nu bij de VVD zat, daar zou ik eens gewoon een keertje vrijdagmiddag met elkaar voeten op tafel over gaan bomen van kunnen we daar niet mee nu naar de achterban en naar de kiezer toe. Je kunt ook zeggen, ja, we hebben inderdaad verloren, maar bij het vorige kabinet waren wij de grootste. Dus ik ben nu aan het spinnen. Mm-hmm. Bij het vorige kabinet, en dan hoor ik even jullie reactie, maar dan wil ik dan eigenlijk het liefst met VVD'ers onder elkaar doen voordat we naar buiten gaan en Dylan erbij halen van die land, kun jij dat zeggen? Je zou ook kunnen zeggen, ja, inderdaad, in zetelaantal hebben we verloren, maar bij het vorige kabinet waren we de grootste, maar waren natuurlijk niet heel erg tevreden over migratie niet, maar ook andere punten niet. Zaten we eigenlijk een D66 beleid uit te voeren en nu gaan we aan een kabinet misschien deelnemen waar we niet de grootste in zijn, maar gaan we wel al die punten waar we die zorgen over hadden binnenhalen. Dus minder macht, meer invloed. Ja. Maar ik denk toen ze en deze strategie, denk ik het verhaal ook nog blijken. Toen ze deze strategie uitdachten, dat ze ook hoopten dat door het kabinet op migratie te laten vallen, dat ze daar Mark Rutte aan een doorstart mee zouden kunnen helpen. Ja, maar dat was wel heel snel dat niet meer zou. Dat je heeft gewoon nee, maar daar, maar kijk, ik denk wel dat. Dat moeten we nog zijn goed uitzoeken wat daar gebeurd is. Ja, nou, zeker. Ja. Zijn uiterste houdbaarheidsdatum lag in de achteruitkijkspiegel. Dat kunnen we als land constateren. Hè, dat. Als hij op iets werd vertrouwd nog steeds, dan was het zijn invloed in Europa en in de wereld. En op migratie kan je ook heel goed zeggen, oké, nou, als land kunnen we daar van alles aan doen, maar het belangrijkste werk ligt in Europa en internationaal. Vandaag, migratiepak gesloten, en dan, we nemen op woensdag. Ja. En dan had hij een totale unieke kaarten tegen opzichte van Wilders. Want Wilders kan wel heel hard roepen. Maar, en dit is natuurlijk echt hoe de VVD zich altijd wil profileren. VVD'ers zijn doeners, die krijgen het voor elkaar. En dan is een heel klein beetje de deur openzetten naar Wilders veel minder gevaarlijk. Als Rutte er nog was geweest. Ik blijf er overigens bij. Wacht even, dan moeten we even afmaken. Dan is misschien de strategie nog steeds goed geweest, maar dan is het vertrek van Rutte, om welke reden dan ook, want dat weten we niet, is dan de grote fout geweest. Nou, fout, dat ja, dat of dat bleek ineens onvermijdelijk te zijn. Zonder dat uitzoeken wat daar natuurlijk precies gebeurd is. Of dat dan een fout is een tweede. Maar dat is dan een heel belangrijk moment geweest, waardoor je op een gegeven moment in zo'n fuik komt. En ik blijf zeggen dat los van die campagne is het ook aan Jezilkus als nieuwe lijsttrekker, nieuwe leider van de VVD, na zo lang Mark Rutte aan de top, dat je ook met 1, 2 of 3 nieuwe ideeën of koerswijzigingen komt. En dat heeft ze nagelaten. En dat kun je haar natuurlijk wel verwijten. De deur openzetten naar Wilders was natuurlijk een koerswijziging. Ja, strategische koerswijziging. Nee, maar inhoudelijk niks. Nee. Goed. Vlak na de val van Rutte 4 vertelde jullie hoe Rutte tijdens de persconferentie nadrukkelijk vaststelde en vertelde dat niemand de schuldige was. Luister maar. Ik wil je één ding bijzeggen. Ik zag vanavond dat dan in het bijzonder aan één partij zou hebben gelegen, aan de ChristenUnie. Dat is niet waar. Er is geen partij die de stekker uit het kabinet heeft getrokken. Alle 4 de partijen hebben samen vastgesteld, op basis van die discussies, dat het niet mogelijk is. Was dit spin? Ja. Ja. Van de bovenste plank. Wat? Ja. Nou, kijk, het is niet zo dat. Is een hele filijne manier om een idee in mensen hun hoofd te planten. Dat is wel zo was. Ja, nou, mensen onthouden dan niet zo. Er zijn mensen die zeggen dat klopt niet. Ze horen alleen maar, ChristenUnie heeft het gedaan. Later zijn de pijlen van via Raymond op D66 gericht. Nee, maar de 3 andere partijen die daar aan de tafel zaten hadden een ander idee over wie zijn schuld dat was. Ja. De kloof zat dus echt tussen de VVD en de ChristenUnie. Daar staat het conflict tussen die 2. Jawel, maar wil om te breken, die kwam van 1 kant. Die zat bij de VVD. Ja, dus de andere 3 partijen hadden wel door, hier worden we het niet over eens, maar we hebben heel veel waar we het wel over eens worden. Dat is een mooi pakket. Wij zijn al veel verder gegaan dan we willen. Ja. Dus voor die mensen en ook voor Erik van den Burg kwam die val Heel onverwacht. En voordat die val bekend werd, waren er nog ook tal van verhalen in de media. Met name de 2-3 dagen daarvoor dat Mark Rutte met zijn vuist op tafel had geslagen en had gezegd: anders loop ik weg. Ik wil dat het aangezegd wordt. En dat komt niet zomaar naar buiten. Dus dat moet dan vanuit de VVD komen. Het werd vanuit de VVD in ieder geval niet ontkend. Nee. En om dan later te zeggen, want daar doelde hij op inderdaad, de Joritsmaas van deze wereld, dat het dan D66 was die het kabinet had laten vallen. Het was toch echt de VVD. Ja. En daar ben ik het overigens mee eens dat ze dat deden, dus er moet niks mis mee. Nee. Jouw spin van het jaar, Raymond. We moeten terug naar 14 november. Geert Wilders is de gast bij Nieuwsuur. Ook aan jou de vraag, zie ik hier. Eerst luisteren of wil je een inleiding? Kan allebei, maar ik wil hem best inleiden. Ik denk dat, we hebben het net gehad over de strategische fout. Dat zou dan een fout zijn van de VVD om de deur naar de PVV open te zetten. Nogmaals, inhoudelijk is de vraag of dat fout is. Want ik denk dat je daar veel van je migratiezorgen, dan, als je dat echt grote zorgen vindt, kunt binnenhalen. Strategisch gezien, als je naar het zetelaantal kijkt, is dat natuurlijk een fout geweest. En dat is denk ik het belangrijkste moment geweest. En dat zijn meerdere dingen geweest in deze verkiezingen. Dus het begint met een punt maken van migratie, terwijl het kabinet er nog zit, en dan met je vuist op tafel slaan en zeggen dat moet allemaal anders. Even los daarvan, het was natuurlijk een punt, want de instroom, die was gewoon veel groter dan in de jaren voor corona. Ja. Maar je kunt ook zeggen, we accepteren dat, kunnen er niks aan doen. Maar ik ben er mee eens dat het een zorg is. Veranderd. Ik was er ook mee eens dat het kabinet viel. Maar los daarvan, de VVD kiest er op een gegeven moment voor om dat hoog op te laten spelen. En vervolgens ook om dan maar het kabinet erop te laten klappen. Vervolgens ook er een groot thema van te maken. En vervolgens ook de deur open te zetten naar de PVV. Wat logisch is, want je kunt niet het kabinet laten vallen op migratie. Daar strengere maatregelen op beloven. Vervolgens de PVV blijven uitsluiten. Want dan weet iedere kiezer, je moet straks weer met diezelfde partijen om tafel. Want de VVD moet altijd bij links kijken. Behalve als je of dat de BBB of omzicht. Ja, dat zou nog kunnen. Ja, maar de strategie is geweest, we openen dan de deur voor een mogelijke samenwerking. Ik denk nog steeds dat dat was om tijdens de kabinetsformatie te kunnen zeggen, waarbij de VVD dan hopelijk weer het grootst zou worden. Meneer Timmermans, u moet leveren op dit punt, want anders gaan we met Geert Wilders praten. Dat is allemaal anders. Ja. Omdat, en daarom vind ik dat het belangrijkste moment van het jaar, qua spin, maar vooral ook gewoon politiek moment, omdat Geert Wilders die deur die open stond volledig heeft omarmd. En ik zei het net, we hadden eerder het gesprek over alles wat over islam te maken had. Ik weet ook wat bij onderhandelingen voor die PVV-kiezer belangrijk is. Hè? En dat is precies wat u zegt, dat er meer geld in de portemonnee komt, dat er weer fatsoenlijke zorg is en dat we die asieltsunami en die migratie, asielmigratie, het is niet alleen asiel, het is ook andere vormen van migratie, dat die in Nederland, dat we die moeten keren. En dat kan eigenlijk geen partij beter, want nogmaals, daar zijn we bijna voor opgericht, dan de PVV. Dus ik zal ook in die onderhandelingen stevig, maar redelijk opstellen. En laten zien dat die stem op de PVV geen verloren stem is, maar juist een stem die ervoor zorgt dat al die doelen die ik net heb genoemd, dat die het beste tot uiting komen door ons mee te laten besturen. Bent u echt bereid dat te parkeren en dan met hen in een kabinet te stappen? Ik ben zeker bereid om daar, ik ga hier nogmaals niet onderhandelen, maar ik ben zeker bereid om daar wat mijn kiezer het belangrijkste vindt, wat nu ook het belangrijkste heeft in Nederland verteld, is. Maar u bent dus bereid om dat tijdje opzij te zetten, om andere belangrijke dingen voor elkaar te krijgen. Als u het goed vindt, kies ik daar mijn eigen woorden voor. Dat waren niet mijn woorden, maar dat die er nou heel veel naast zit, kan ik ook niet zeggen. Ja, dat vind ik dus echt het belangrijkste politieke moment van het jaar. Omdat, we hebben het heel erg gehad over, is die strategie van de VVD nu wel of niet slim geweest? Ik denk dat ze nooit voor mogelijk hebben gehouden bij de VVD dat hij letterlijk, ze hadden wel verwacht dat hij wat zou gaan bewegen, misschien wat zou schipperen, maar dat hij letterlijk zou zeggen, nou, dat zijn niet mijn woorden, maar u zit er niet ver naast. Ja, ik ga dat doen. En toen kwam die hele ijskast natuurlijk. Maar de grotere vraag, ik had dit ook nooit verwacht. Nee. Dat hij het zou zeggen. Nee. En dat maakt het belangrijk. En daarmee luidt hij eigenlijk in. En daarom is het belangrijkste moment, vind ik, van het jaar. Daarmee luidt u in de normalisering van de Partij voor de Vrijheid. De grootste partij geworden, de Kamervoorzitter geleverd. En nou ja, we weten niet wat 2024 brengt, maar nu 2023 op zijn einde loopt, zijn ze bezig om het eerste kabinet Wilders in elkaar maar te timmeren. Maar is een grotere verrassing niet, en dat komt hierdoor. Is een grotere verrassing niet dat de kiezers het geloofden? Wat jij zegt, het is een reller. Nou, kijk, je bent al sinds deze zomer helemaal klaar, en daarvoor al helemaal klaargestoomd door de VVD dat het grootste probleem wat we in dit land hebben is de migratie. Dat hebben zij zo voor hem op een presenteerbaar blaadje gelegd. Ja, het lukte niet helemaal, zeiden we net, hè, want een tijdje leek bestaanszekerheid ineens het grootste thema te worden. Het lukte misschien niet altijd even goed, maar ze hebben er alles aan gedaan om dat omdat dat handiger was dan ze. Kijk, bestaanszekerheid zijn ze totaal ongeloofwaardig. Op wonen zijn ze ongeloofwaardig. Op zorg zijn ze ongeloofwaardig. Hoe ze dat in Groningen en de toeslagenaffaire gaan oplossen is allemaal ongeloofwaardig. Migratie ook, want ze hadden 13 jaar de staatssecretaris geleverd. Ja, maar op een of andere manier hadden ze daar toch in dat zwikkie, in dat veld waar ze toen in zaten, de beste kaarten voor. Beter dan de ChristenUnie, CDA en D66, PvdA, GroenLinks, BBB. Dus ze keken helemaal naar de andere kant van het speelveld. En ze hadden er even geen rekening mee gehouden dat ze natuurlijk veel minder goede kaarten op dat onderwerp hebben dan de PVV. Maar mijn vraag is, waarom pikt de kiezer het van Wilders? Nou, maar waarom is het zo gek? Nou, kun je uitleggen waarom je dat gek vindt? Ja, omdat hij, wat Julia zei, hij is gewoon jarenlang aan het rellen geweest. Tussen aanhalingstekens. Hij is jarenlang aan de zijkant alleen maar komen daar. Hij had niet echt een heel serieus verkiezingsprogramma. Als je ernaar kijkt, is allemaal niet heel goed over nagedacht. Het is gewoon weer even opgeschreven en we doen het weer mee. Heel veel kiezers, denk ik, konden dat niet serieus nemen. En nu ineens maakt hij zo'n draai en ze nemen hem meteen voluit serieus. Ja, maar jij zegt net terecht, dat betekent niet, hè, wat wij zeggen net, de VVD maakt van migratie of immigratie een thema. Dan zeg jij net van, ja, het is ook niet geen thema. Nee, het is oprecht een zorg bij heel veel mensen. Je hoort mij ook niet zeggen dat het geen zorg is. Het gaat niet goed. En zijn verhaal is toch ook ontzettend logisch. Hij zegt inderdaad, ik vind nog steeds bijvoorbeeld van de islam wat ik altijd vind. Ja. Maar dat ga ik niet inbrengen in de onderhandelingen. Want ik ga me inderdaad richten op minder migratie en meer geld in de portemonnee. En hij loopt al jaren in Den Haag rond. Ontzettend ervaren politicus. Wordt door mensen ook als betrouwbaar gezien. Ja, was heel vaak aan het rellen. Maar heeft ook al eens eerder, en dat kan de SP niet zeggen, regeringsverantwoordelijkheid gedragen. Ja, dat was niet zo'n groot succes. Maar wat hij deed, kijk, of ze het geloven of niet, is helemaal niet zo relevant. De rechtse mensen geloven het wel, kennelijk. Nee, linkse mensen zien niet migratie als het allerbelangrijkste onderwerp. Nee, maar jij gelooft hem ook niet als hij zegt, ik vind nu alleen immigratie en bestaanszekerheid nog belangrijk. Jij denkt, tenminste, zo zie ik jou, dus corrigeer me als ik verkeerd zie, dat hij wel degelijk allerlei enge dingen gaat doen als hij daar straks zit. Ja, maar mensen vinden dat dus niet zo belangrijk. En dat heeft heel veel mee te maken dat we eigenlijk gewoon heel weinig kennis hebben van wat is nou belangrijk voor een levensvatbare democratie? Wat moet je daar overeind houden? Mensen herkennen dat niet. Dus dat is wel echt een probleem, vind ik. Maar wat hij deed, kijk, als je kijkt naar het hele speelveld en dan heeft hij dus, hij zegt, oké, ja, die migratie die de VVD dus al een hele tijd heel belangrijk aan het maken is, die vind ik ook heel belangrijk. Maar bij mij is dat in veiligere handen. Hm. Want ik ben nog veel feller. Het is ook vergelijkbaar hoe ik ook wel eens op GroenLinks ging stemmen, omdat ik vond dat de PvdA niet groen genoeg was. Dus je stemt op Wilders, ook om de VVD. Strategie dus. Weet je, voordat je weer alles verkwanselt, want daar werden ze natuurlijk wat minder op vertrouwd. Elke keer, in de campagnetijd roep je dat en je gaat zitten regeren en je doet dat. Maar hij voegde er ook die andere onderwerpen die de VVD onder het vloerkleed probeerde te schuiven. Hè, want ze bieden niks op zorg, ze bieden niks op onderwijs, ze bieden niks op. VVD leeft ook niet op onderwijs, hoor. Ze leveren helemaal geen moer. Maar hij noemt het wel eventjes daarbij. Maar dat geloof je dan toch niet meteen als je kijkt hoe ze altijd geopereerd hebben? Nee, maar wat al heel erg lang zo was voor mensen die op Wilders stemmen, het is niet eens zozeer dat ze geloven dat hij gaat leveren, maar hij roept het harder. En dat willen ze. Jongens, hallo, we're wakker. Ja, en dus toch ben ik daar niet helemaal mee. Ja, kijk, maar ik zeg het vaker, en dit is een eindejaarsuitzending, dus we kunnen de bingo-kaarten best bijhalen. Ja. Soms zijn meerdere dingen tegelijkertijd waar. Oh, ja. Die heb je al gezegd, hebben, twee keer telt dat weet niet. Ik, ja. Dus, je mag zeggen wat je wil, hoor. Dank je, Thijs. Dat je niet afbluffen. Nee, dit wordt een onveilige werksfeer anders. hebben we daar een loket voor bij de EO? Zeker. Nou, daar ga ik dus overheen. Voor een deel zit er een strategische stem in. Je wil niet weten, ik zit ook redelijk in het VVD-wereldje, hoeveel mensen, zelfs leden van de VVD, tegen mij zeiden, ik heb Geert Wilders aangekruist, zeker na die opmerking van Jezilgus, dat ze niet onder hem zou gaan dienen. Met andere woorden, men dacht op een gegeven moment, als ik een rechtskabinet wil, dan moet ik op Geert Wilders stemmen. En door de deur open te zetten naar de PVV, was zo'n rechtskabinet, wat heel veel kiezers willen, voor het eerst sinds jaren mogelijk. Nou, vervolgens wordt Geert Wilders salonveeg gemaakt. Geert Wilders is vaak langsgekomen, stelt hij zich minder op. En ik blijf toch ook zeggen, los van strategisch stemmen en los van mensen die het hebben over proteststemmen, twee grote onderwerpen tijdens de campagne waren migratie en bestaanszekerheid. Ja, en daar heeft de VVD ook gewoon een betrouwbaar track record op. Hij heeft heel veel voorstellen de afgelopen. PVV bedoel je? Ja, zei ik dat niet? VVD zei. PVV. De afgelopen jaren heeft de PVV talloze voorstellen gedaan om de migratie te beperken, op wat voor manieren dan ook. En ook om mensen gewoon voelbaar wat meer geld in hun portemonnee te geven. Bijvoorbeeld door het eigen risico af te schaffen en andere voorstellen. Dus ik vind het niet zo gek dat mensen hem daarop vertrouwen. De enige reden dat ze dat misschien bij voorgaande verkiezingen niet deden, dat hij kon leveren, omdat men dacht... Ze gaan toch niet meer samenwerken. En nog steeds was hij toen goed voor ongeveer 20 zetels. En mind you, maar hij bleef staken op ongeveer 20 zetels, omdat men dacht... Hij komt toch niet in het kabinet. Nee. En als je staakt op een zeteltje of 20... 17. Ja. 15. Maar onderbreek Julia is om elke halve zin. Ja, nee. Dat is fijn. Niet klopt, dat is een verhaal gewoon. Ja, maar het is ook wel eens 24 geweest. Als hij rond de 20 zetels ongeveer schommelt, maar daar blijft hangen, omdat men denkt van, hij komt waarschijnlijk niet in de regering. Ja, dan open je natuurlijk de sluizen als het idee is van, dan komt hij misschien wel. En dat heeft hij zelf helemaal gedaan. En dan kom ik terug bij Nieuwsuur door letterlijk te zeggen, ik zet het in de ijskast. Okay. Ik heb een slotboodschap. Blijf het wel vinden. Geachte redactie van de Spindokters, is er een mogelijkheid dat deze podcast niet alleen rond de verkiezingen wordt gemaakt, maar het hele jaar door? Het is heerlijk om twee politieke tegenpolen te horen discussiëren, geleid door een kundige journalist. Het lijkt me goed iets in deze tijd van polarisatie laten zien dat je lijnrecht tegenover iemand kunt staan en toch samen door een deur kunt. Dat gaat over jullie. Ja. Lekker, jongens. Ja. Nou, ik wil de vraag wel gewoon beantwoorden. Sowieso leuk om te horen. Dat is anoniem trouwens, deze. Ja, en twee... Ik ben er voorstander van dat we dit... we moeten wel even een kerstpauze inlassen. Maar dat we in januari gewoon weer gaan beginnen. En dat kunnen we prima één keer per week doen. Ja, en ik vind het een mooie vraag, want ik ben het ermee eens. We zijn zo aan het polariseren in het land. Het wordt er niet beter op. Twitter was natuurlijk al nooit de hoogmis van de nuance. Maar het is er niet beter op geworden. Ik zit op Threads tegenwoordig. Ik ook, gezellig. Ik vind het belangrijk om het op een respectvolle manier met elkaar oneens te zijn. Ja. En ik vind het ook heel mooi om te laten zien dat Raymond en ik totaal ander wereldbeeld hebben, maar het op heel veel dingen ook wel gewoon met elkaar eens kunnen zijn. Ja. Ja, maar dat je toch altijd gewoon de raakvlakken bij elkaar kan blijven zoeken. Dus vind ik een mooie kerstboodschap. Zeker. Ontzettend bedankt dat jullie hier wilden zijn het hele jaar. Bijna 40 keer las ik net. Fijne feestdagen, goede feestdagen, gezegende keesdagen, wat je wil. Gelukkig nieuwjaar. Gezegende keesdagen. Alle luisteraars, bedankt voor het luisteren. Fijn dat jullie er waren, via de mail, via social media. Of als de stille meerderheid delen jullie gretig mee. Dank jullie wel. Zonder jullie waren we nergens. Tot volgend jaar. Je luisterde naar een aflevering van de Spindokters. Iedere maandagavond staat er een nieuwe aflevering voor je klaar in je favoriete podcast-app. De nacht van EO. De Jordaan, de Schilderswijk en Katendrecht. Het zijn allemaal voorbeelden van typisch Nederlandse volksbuurten. Iets minder bekend, maar zeker niet minder typisch, is Wijk C in Utrecht. Aan de telefoon heb ik Lisette Jansen, directrice van het Volksbuurtmuseum in Utrecht. En daar is nu een tentoonstelling over deze wijk te bewonderen. Goedenacht, Lisette. Hallo. Hoi. Wijk C, niet alle luisteraars zal dat bekend in de oren klinken. Kunt u misschien wat vertellen over die wijk? Wilt u ons eens meenemen op een nachtelijke wandeling, om het even zo te noemen? Ja. Nou, Wijk C is eigenlijk een vrij kleine wijk binnen de singels, de grachten van Utrecht, tegen het centrum aan. En dat is daar eigenlijk zo ontstaan als een echte volksbuurt. Dan praten we eigenlijk al over heel lang geleden, hè, over 120, 130 jaar geleden. Ja. Toen ook de industrialisatie kwam. Toen kwam er heel veel werk in de stad. En toen kwamen er heel veel mensen van buiten kwamen naar de stad. En die moesten natuurlijk ergens wonen. Ja. En die kwamen allemaal in deze wijk wonen. Maar dat was natuurlijk allemaal te klein. Dus werden er overal huisjes gebouwd, in tuintjes. Echt, nou ja, krotten eigenlijk. Oh ja. Dus op een gegeven moment was in deze wijk, waar nu zeg maar zo'n gemiddeld nog 1200 mensen wonen, woonden toen tegen de 9000 mensen. En zo is die wijk eigenlijk als volksbuurt ontstaan. En dat is natuurlijk in de loop der jaren daarna zijn er dingen gesloopt en dingen gebouwd. Ja. Er is verzet tegen geweest en niet. Dus het is nu een andere wijk geworden. Maar het was ook heel lang een wijk, ook in de jaren 80, in de jaren 70. Ja, een echte volksbuurt die een beetje bekend stond als, ja, daar woonden veel mensen die asociaal waren. Ja, oh ja. Want wat voor werk deden die mensen dan bijvoorbeeld? Nou, dat was, als je straks in de nieuwe expositie ziet, ook in de periode zeg maar van 90, 100 jaar geleden, had je hier heel veel losse arbeid. He, mensen die bijvoorbeeld venten op straat, zoals je eigenlijk nu de ZZP'ers hebt. He, waren dat venters. Maar je had ook hier een haventje. En daar werden groenten en fruit gelost. En, dus er waren sjouwers die hier werkten. Ja. Er waren hier veel markten. Dus marktkooplui. Maar daardoor ook weer veel, zoals ze dat toen noemden, logementen. Hè, hotelletjes, ja. Kroegen. Het was een hele levendige wijk. Ja. En nou ja, ik kan me zo voorstellen dat dat dan een eigen gemeenschapje wordt. Zeg maar. Zijn er dan ook typische achternamen bijvoorbeeld van mensen die nu luisteren, dat ze denken, hey, ja, dat ken ik eigenlijk wel. Oh ja, nou ja, er zijn wel wat. Je hebt Makai is bijvoorbeeld een achternaam die hier veel voorkomt. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, het komt me niet zo snel even dat ik een hele rit kan opnoemen. Nee, dat snap maar ik je ook. Hebt hier wel een aantal, zeg maar, je had hier wel inderdaad een aantal families wonen. Hè, die, nou ja, waarvan dan inderdaad ook weer de kinderen of opa en oma. En waar veel mensen bij elkaar in dezelfde buurt wonen. Ja. En komt u zelf ook uit Wijkzee? Nee, ik kom wel uit Utrecht, dus ik ken Wijkzee wel al lang. Maar nee, ik kom zelf niet, niet uit Wijkzee. En wat voor beeld had u ervan, voordat u het kende nu, door de tentoonstelling natuurlijk, maar wat voor beeld had u daarvoor ervan? Nou, kijk, het is zeg maar zo dat we hebben nu niet. Het is niet zo dat we nu een tijdelijke tentoonstelling hebben over Wijkzee. Hè, het museum is echt ontstaan 30 jaar geleden in Wijkzee. Eigenlijk, en dat vind ik zelf wel heel erg leuk, het is echt vanuit bewoners ontstaan. In deze wijk werd er op een gegeven moment gesloopt. Daar kwamen bewoners tegen in verzet. Dat werd, die organiseerden zichzelf. Dat werd het Wijkzeecomité. En die zijn mede voor de strijd, zeg maar, om huizen te behouden, zijn ze foto's gaan verzamelen. Oh, ja. En hun standplaats was een oude school. Daar kwam op een gegeven moment ook een buurthuis bij. Toen zijn ze die foto's verder gaan verzamelen. Dat was toen eigenlijk niet meer zo om de strijd te voeren, maar ook om de geschiedenis te bewaren. En dat werd eigenlijk zo'n grote berg dat ze zeiden, hey, wij moeten een stichting maken, een museumstichting. Want als er iets met het buurthuis gebeurt, dan zijn we al die foto's kwijt. Ze gingen die allemaal beschrijven met de bewoners hier. Nou, eind jaren 90 is inderdaad het buurthuis weggesaneerd. En toen heeft het museum gezegd, kunnen wij die oude school niet huren om een museum van te maken. Ja. En dat is eigenlijk allemaal met bewoners en met heel veel vrijwilligers is dat opgezet. Dus dit museum, ik denk dat Wijkzee echt nou, een van de best gedocumenteerde wijken van Nederland is. Dus dat is ook allemaal hier terug te vinden. Maar eigenlijk gebruiken we, zeg maar, de collectie van Wijkzee is nu een soort exemplarisch voor allerlei volksbuurten in Nederland. Dan toch even terug nog naar de tentoonstelling. Dat is dus een nieuwe vaste tentoonstelling. En daarin volgen bezoekers een gezin dat in de wijk woonde. Ja. Hoe moet ik dat voor me zien? Nou, je volgt inderdaad een familie uit de jaren 20, hè, 1920. En je komt in het museum binnen. En eigenlijk loop je dus in het museum door hun huis, door hun werkomgeving, door hun school hè, en door de drogist. En nou ja, daarin, in die ruimtes, worden door de verschillende familieleden, wordt jou van alles verteld. Kunt u alvast een voorproefje geven? Wat voor huis hadden de mensen dan bijvoorbeeld? Nou, een heel klein huisje natuurlijk. Dat heel in die periode hadden mensen eigenlijk vaak maar een eenkamerwoning. Hè? Ja. En daar werd in gekookt en geslapen en gegeten en alles erop en eraan. Dus je komt in een klein huisje met een klein vlieringje. En nou ja, daar kan je inderdaad zien hoe er geleefd wordt. Daar staat de poepton, daar staat het petroleumstel. Nou ja, en zo. Maar wat we ook hebben gedaan, en dat vind ik zelf ook wel heel mooi, is dat we reflecteren ook op hoe het nu gaat. He, dus je komt zo'n huisje binnen. Nou, daar heb je allemaal zogenaamde tikpunten. Dus dan hoor je bijvoorbeeld in het huisje de moeder allemaal dingen vertellen over hoe ze kookt en hoe ze wast en allemaal dat soort dingen. En als je dan eruit komt, dan heb je een reflectiefilm en daar vertellen weer mensen van nu over hoe zij wonen. Oh, ja. En hoe ze dat ervaren. En zo hebben we dat ook bij werk en bij school. Gaat het om opleiding. Ja. Nou, dus dat loopt het hele museum door. We hebben dan ook nog een zogenaamde verhalenkamer. We hebben ongelooflijk veel interviews van mensen uit Wijkzee, maar ook van mensen uit de rest van de stad, die vertellen over hun leven. Ja. He, dus dat kan je ook beluisteren. En want Wijkzee bestaat nog steeds. Wat zijn de reacties van de bewoners nu op de tentoonstelling? Zijn ze er blij mee? Nou, ik hoop het. Ja, ja. We zijn natuurlijk nog niet open. Hè. We gaan de 27e open. En de 21e hebben we dan de opening voor genodigden. En ik denk dat mensen er heel enthousiast over zijn. Ja. Kijk, en daarnaast hebben we natuurlijk ook altijd een tijdelijke tentoonstelling. En de tijdelijke tentoonstelling, zoals nu, die heet Levensloop. En dat zijn verhalen over de kracht van kansen. Ja, en waarom wilden jullie hier een tentoonstelling over maken? Nou, omdat dat natuurlijk een heel belangrijk actueel onderwerp is. En wij als Volksbuurtmuseum vinden het juist ook zo belangrijk om hier tentoonstellingen te laten zien die stof geeft om gesprekken te voeren. Ja. Hè? En dus je leest er dingen over, je herkent er misschien dingen in, of je herkent het juist helemaal niet, maar degene met wie je bent weer wel. Dit is zo'n onderwerp kansen en kansenongelijkheid. We proberen het altijd wel een beetje positief in te steken, hè? Ja. Tentoonstellingen. Maar het is wel een onderwerp. Als je daar, want waar je wieg staat, dat bepaalt vaak wel voor een groot deel wat voor kansen je krijgt in het leven. Ja. En wat was dan bijvoorbeeld de gemiddelde levensloop van iemand die in een echte volksbuurt werd geboren? Nou ja, kijk, wat je bijvoorbeeld ziet, ook in die verhalen in die tijdelijke tentoonstelling. Dat dan zeg maar de oudste generatie, de oma bijvoorbeeld, die vertelt dan, als meisje was helemaal doorleren helemaal geen optie. Er waren helemaal geen kansen. En dus de dromen die ze hadden, die konden zij daarin helemaal niet achterna jagen. En je ziet dus dat in de generatie daarna, dat alweer een hele andere. Juist daarom, dat die moeders dan zeggen van nee, maar jij moet een opleiding. Hè? Ik heb dat nooit kunnen hebben, maar jij moet dat wel doen. Ja. Nou, dat zijn hele mooie verhalen om terug te lezen. Ja. Jullie gaan de 27e dus open. Waar kunnen mensen terecht voor meer informatie? Ze kunnen sowieso op de website kijken, www.volksbuurtmuseum.nl. En we zitten natuurlijk ook op Instagram en Facebook en dat soort dingen. Nou, kijken dus. Hopen dat er veel luisteraars naar jullie tentoonstelling komen. Bedankt, Lisette Jansen van het Volksbuurtmuseum in Utrecht. Dank je wel. En daarmee zit het er weer op voor vannacht. Leuk dat je luisterde naar De Nacht van EO. Morgennacht hoor je op deze tijd De Nacht van NTR. En wij zijn er volgende week weer. Zometeen hoor je hier vroeg, maar eerst het nieuws van 5 uur. NPO Radio 1.